Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Частка другая. 1. 32 літары. Чалавек чытае мастацкую, ды не толькі мастацкую літаратуру, нават неважна якой якасці, і сам ва ўяўленні дабудоўвае малюнак. Гэта, калі разабрацца, проста фантастыка. Ты бачыш дробныя чорныя значкі на белай паперы, а ў галаве ў цябе ўзнікаюць вобразы, характары, ідэі. Аднак яшчэ большая фантастыка, яшчэ дзівейшае дзіва – 32 літары. 32 бочачкі лато, і іх трэба ўсяго толькі перамешваць у галаве, складаючы з іх розныя словы, думкі, сітуацыі, а ў выніку ствараючы свой уласны сусвет. Усім аднолькава дадзены гэтыя 32 літары. Яны, груба кажучы, закладзены ў кожную галаву, як у мясарубку, і хто б растлумачыў, чаму далёка не з кожнай мясарубкі выходзіць якасны фарш. Два. Мікашы. На размеркаванні пасля тэхнікума спыталі, куды хочаш? Застацца ў Мазыры? Не, едзь у Пінск. Якая ім была розніца? Каб сказаў, хачу ў Пінск, пакінулі б у Мазыры. У Пінску, як у фільме «Каралева бензакалонкі», няўцямна паглядзелі на мае паперы, паціснулі плячыма, пераглянуліся і вынеслі вердыкт. У Мікашэвічы. Там табе самае месца. Будзеш бетон цягаць і цэглу класці. Усё роўна ў армію хутка. Па дыпломе мне павінны былі даць пасаду майстра, нават прараба. Сёе-тое пра гэты пасёлачак я ведаў. Напрыклад, што гэта пагранічча. Па рацэ Случ праходзіла мяжа паміж палескімі заходняй і ўсходняй беларусямі. Ведаў пра славуты на ўсю Еўропу мікашэвіцкі граніт. І, нарэшце, вершык. «Мікашы, мікашы, голубые далі, мы такія мікашы на відалі». Ну і дарэмна. Вельмі сімпатычная, асабліва для мяне, прывыклага да савецка-ўсходняй архітэктуры, кампактнае мястэчка, гарадок, дзе мірна і гарманічна суіснуюць сучасныя мікрараёны і старыя паселішчы, фрагменты еўрапейшчыны. Мала пасля ў жыцці я сустракаў больш добрых людзей, чым мікашэўцы. Мяне адразу палюбілі. І гэта пры тым, што я прыйшоў ніадкуль і хутка пайду нікуды. Часовы чалавек, будаўнічая брыгада. Абеды пароўну, выпіўка мне першаму. Вазілі матацыкламі на Прыпяць, лавіць у карчах рукамі сонных жнівеньскіх акунёў і лінёў. Паказвалі грыбныя мясціны. Самы яркі, шчымлівы ўспамін. Трэця змена з 10 вечара да 3 ночы. Вібратар, бетон, апалубкі, святло прожэктараў. Пад раніцу вяртаемся з гранітнага кар'еру ў пасёлак спецыяльным аўтобусам. У аўтобусе цёмна. І такая еднасць у адным дні Івана Дзянісавіча геніальна схопленая. Цяжка дараваць Васілю Быкаву, які абазваў гэты шэдэўр каляднай казачкай. Такая да слёз заміранасць, замілаванасць, што вось скажы, аддай за кожнага жыццё. Аддаў бы, а яны, упэўнены, за мяне аддалі. Тры. У выхадныя дні. У пятніцу вечарам, дачакаўшыся, калі з'ехаў дадому ў вёску сусед па пакоі, Хальчэня сядзеў на ложку і складаў верш. За паўгадзіны ён надолеў адно чатырохрадкоўе, праўда, ніштаватае. «Цяплынь жнівеньскай ночы, было ў вас такое, скажыце? Я глядзеў ёй у вочы, васількі ў спалавелым жыце». Перачытаўшы разоў 5 запар, што аж паблыталіся ў галаве рыфмы, Хальчэня закурыў цыгарэту і пачаў хадзіць па пакоі, паплёўваючы і збіваючы на падлогу попел. «І ў каго я цікава пытаю, было ў вас такое, скажыце?» – падумаў ён. «А ў каго не было?» – рытарычнае пытанне. «А параўнанне вачэй з васількамі? Як пошла! Ці я ўжо сам да сябе прыдзіраюся?» Каля шафы ён спыніўся, адчыніў левую і правую палавіны і агледзеў суседавы штаны клёшы на вешалцы, брызентавую рабочую куртку і новыя кеды з беленькімі шнуркамі. Гэтак жа нетаропка агледзеў трое сваіх штаноў: ваўняныя ў клеткі, джынсы вараныя ў белай плямы і штаны з мяккай шэрай матэрыі, якая звалася палавіком. Раптам ён пачырванеў, асцярожна прычыніў дзверцы і вярнуўся да ложка. «Цікава, ён хіба не бачыць, што носяць другія», – падумаў ён ужо пра суседа. «Ходзіць з такім вахлаком, незразумела». Знарок пакідаю гэты кавалак як прыклад нявопытнасці, недальнабачнасці. Як жа асцярожна трэба абыходзіцца ў літаратуры з гэтымі часовымі аксесуарамі, гэтымі клёшамі, белымі шнуркамі і варнымі джынсамі. Як жа яно ўсё хутка старэе, і як трэба пазбягаць розных прывязаных да часу тэрмінаў, слоў, якія праз 5-6 гадоў могуць зусім знікнуць і потым гучаць у апавяданнях дзіўна і дзіка. І як жа тады сорамна павінна быць за гэта пісьменніку. За 6 дзён, якія яны пражылі разам, Хальчэня так і не змог звыкнуцца з гэтым чалавекам. Увечары сусед звычайна ляжаў у поперак ложка, ногі на табурэт, і моўчкі гартаў часопісы ці чытаў газеты, а ўночы, калі тушылі святло і клаліся, доўгімі і зануднымі аповедамі не даваў Хальчэню спаць. Тут былі і вёска, і фільмы, і кнігі, і войска, і, зразумела, было і няўдалае каханне, нейкая Наташа, якая выйшла замуж, не дачакаўшыся яго з войска. Ён называў яе цяпер дурніцай і шкурай барабаннай, і казаў, што яна растаптала ў ім веру ў людзей і чэсных жэншчын. Хальчэня быў рады, што хоць працаваў гэты дурань у брыгадзе бетоншчыкаў, а не з ім разам, мулярам, хоць у дзень ён яму не назаляў. Добрая асацыяцыя васількі ў спалавелым жыце і шкура барабанная. Хальчэня уявіў, як бы ягоны верш чытаў сусед, пачырванеў, схапіў ручку і так крамзануў наўскасяк па лістку, што падралася папера. Яму захацелася напісаць празаічны твор, але добры, абсалютна праўдзівы, які ніхто яшчэ ніколі не пісаў. Ён узяў са стала два суседавыя часопісы, лёг у поперак ложка, паклаў ногі на табурэт, адзначыўшы, што ляжаць так усё ж няблага, і пачаў чытаць, каб павучыцца, як пішуць і думаюць сапраўдныя пісьменнікі. Хальчэня, хоць і нарадзіўся і гадаваўся ў вялікім горадзе, быў у гарадскім толькі ў першым пакаленні. Бацькі яго былі тыповымі і урбанізаванымі вяскоўцамі. Пражыўшы доўга ў Гомелі, займаючы пасаду начальніка аддзела кадраў будупраўлення, бацька ці то не хацеў, ці то па праўдзе так і не навучыўся гаварыць чыста па-гарадскому. Калі яшчэ дзе ў людзях ці на рабоце ён і стараўся ламацца па-руску, то ўжо дома ў сям'і даваў сабе поўную волю. Бы смакуючы з задавальненнем, ён гаварыў: «Дзёка, дзячко, муло, забыўся, знушчаўся, хай яму гор, здарову як бук» і гэтак далей. Ён быў з'едлівы да ўсяго, чаго не разумеў. Да музыкі, акрамя народных песень, да фільмаў, акрамя як пра дзяцей, да кніжак пра вайну, якіх, як ён казаў, «Вось пара вайна скончылася, а яны ўсё цягнікі пад адхон пускаюць». Не любіў газет на беларускай мове, лічачы гэтую мову не сапраўднай беларускай, а скалечаную. У сям'і ён трымаўся свайго вясковага парадку, які заключаўся, па-першае, у дыялект на беларускай мове і, па-другое, у выхаванні сына. Хальчэню дазвалялася рабіць усё тое, што сам бацька ў свае маладыя гады зрабіць альбо не паспеў, альбо рабіў не так, не ў поўнай меры, як хацелася. Кожнай паўгода сын апранаўся ў новае і неабы якое з галавы да пят. Акрамя таго, ён заўсёды меў грошы на дробныя расходы. Ён мог прыходзіць позна ўночы ці начаваць у сяброў, не баючыся, што яму будуць чытаць маралі. Патрабавалася ад яго ні шмат, ні піць, ні лаяцца і не пярэчыць бацьку. Волю, што яму давалася, Хальчэня скарыстаў перш за ўсё ў вучобе. Не дужа налягаючы на кніжкі, скончыў 10 класаў, падаў дакументы, як і параіў бацька ў будаўнічы тэхнікум, і толькі пасля яго заканчэння, атрымаўшы ўжо дыплом і накіраванне ў адно з мястэчкаў Брэсцкай вобласці, Хальчэня зразумеў, што волі ён практычна не толькі не мае, але што яе ў яго і не было. Тады бацька ўпершыню адкрыўся яму. Хальчэня ўбачыў ім не таго чалавека, да якога прывык. І здарылася гэта акурат у дзень атрымання дыплома. Апускаем цягамотны дыялог, пераказваем інфармацыйна. Бацька прадумаў за сына яго будучыню. Ён марыў бачыць сына афіцэрам і хацеў, каб той паступаў у ваеннае вучылішча. Сыну захацелася паказаць сваю самастойнасць. «Добра», – сказаў бацька, – «не хочаш, не трэба. Едь па сваім размеркаванні, але ведай, што ты ні на што не здатны. Пакатайся, усё адно вернешся, і тады я табе памагу». Ён выйшаў, і хальчэня крыкнуў яму ўслед у пустыя ўжо дзверы. «Трэба мне твая помач!» Ён схапіў куртку і выскачыў за дзверы. Месяц адпачынку, што даваўся пасля тэхнікума, хальчэня амаль не бываў дома. Бацька яго больш не чапаў, быццам і не было паміж імі ніякіх размоў. А маці вельмі любіла сына і таму адчувала сябе ў нечым вінаватую перад ім. Давала кожную раніцу грошы і шаптала «Не слухай яго, рабі як хочаш». Сяброў аднаго за другім бралі ў войска, ён праводзіў іх, сам перад ад'ездам зняўся з вайсковага уліку і выпісаўся ў пашпартным аддзеле. Пасля вясёлых праводзінаў яму звычайна рабілася сумна, ён адзін блукаў тады па Гомелі, заходзіў часта ў парк, глядзеў на сош, на драўляныя, амаль што вясковыя хаткі па той бок ракі. Смутак мацнеў, рабіўся соладка, шчымлівы, і хайчэню хацелася зрабіць тады нешта вялікае, незвычайнае, каб не толькі бацькі, а і шмат-шмат людзей пабачылі, які ён таленавіты, непадобны на іншых, убачылі і здзівіліся, і ўзрадаваліся ад гэтага. З такімі думкамі ён ад'язджаў з Гомеля. Можа, напісаць, як я пасварыўся з бацькам, як прынцыпова не захацеў паступаць па блаце, падумаў хальчэня, седзячы за сталом над сшыткам, у якім намаляваў ўжо некалькі красачак. Але гэта было б вялікай хлуснёй, і ён выдатна адчуваў гэта. Спрачацца з бацькам прымушаў яго не прынцып, а тое, што ён не любіў вайскоўцаў, наслухаўшыся розных гісторый пра дзядоў і маладых. Можа, каб бацька замест вайсковага вучылішча прапанаваў інстытут, ён бы яшчэ падумаў спрачацца ці не. Можна, вядома, выдумаць, напісаць пра абавязак перад дзяржавай, якая яго вучыла, але хальчэня толькі кісла скрывіўся. Словы гэтыя так часта паўтараліся ў школе, ў тэхнікуме, на розных камсамольскіх сходах, пісаліся ў газетах і зноў паўтараліся па тэлебачанні, што абсалютна беззваротна страцілі ўсялякі сэнс. Не хацелася пісаць хальчэню аб спрэчцы з бацькам яшчэ і таму, што ён за гэты тыдзень на свае вочы пабачыў, што такое будоўля, што такое жыць у інтэрнаце і што такое чужы маленькі горад з 4 крамамі і з клубам у былым касцёле. У ягонай брыгадзе самаму маладзейшаму было 40 гадоў. Людзі працавалі, каб атрымаць кватэры і, атрымаўшы, адразу пераходзілі на іншую, лягчэйшую работу. Нязменны быў хіба што адзін брыгадзір, які не залюбіў хальчэню, калі даведаўся, што той начальніцкі сын. Відаць, ён лічыў, што добрага сына ніякі начальнік на будоўлю не зашле. Хальчэня зірнуў на гадзіннік і не паверыў. Ён сядзеў ужо гадзіну, а здавалася хвілін 15 ад сілы. За акном сцямнела. Нехта хадзіў па калідоры, пасля спыніўся, пастукаў у дзверы і ляпнуў разы з два ручкаю. Хальчэня нават не зварухнуўся. Нешта ціха дзынькнула ў шыбіну, хальчэня ўскочыў і, пакуль адчыняў фортку, убачыў, як ад знадворнага падаконніка зляцеў верабей. У фортку дзьмухнуў вецер, але такі цёплы, такі прыемны, які бывае толькі на пачатку вясны, перад першымі навальніцамі. Неба было цёмнае, і дрэва перад акном цёмнае, страшнаватае. Яшчэ без лісця, толькі цьмяна свяціўся ліхтар за гэтым дрэвам, а далей нічога ўжо нідзе не свяцілася. Інтэрнат стаяў каля самага лесу, і хальчэнева акно выходзіла якраз на гэты лес. «Калі не развіваць сябе, не займацца чым-небудзь, я тут да восені здзічэю», – падумаў ён, пацепнуў плячыма, зачыніў фортку і сеў за стол. Адзінота і нейкая вусцішнасць надалі яму смеласці. Ён успомніў апавяданні, якія толькі што прачытаў у часопісах, і пачаў пісаць. Адразу з сярэдзіны, бо канцоўка была ўжо ім прыдумана, і адкуль бы ён не пачаў, усё роўна скончыў бы так, як прыдумаў. Пісалася з непрывычкі марудна, але хальчэня быў у настроі, курыў цыгарэтку і раз-пораз пасміхаўся са сваёй выдумкі. Ён пісаў пра вёску, а сам быў з горада, пісаў, як у вёску прыехалі дзяўчаты сельгасатрадам, а сам ніколі не ездзіў ні сельгас, ні якім іншым атрадам. Практыка ў іхнім тэхнікуме была ў горадзе. Пісаў, як герой пайшоў на поплаў касіць, а сам не трымаў за ўсё жыццё касы ў руках. На поплаве ён нібыта сустрэў дзяўчыну, якая збірала там кветкі, якая папрасіла навучыць яе касіць. Пасля прызначыла яму спатканне, а калі ён вечарам прыбег пад бярозу, сельгасатрад паехаў у горад. Дзеля мастацкасці і таму, што нешта падобнае было ў часопісах, якія ён чытаў, Хальчэня падпусціў у апавяданне хмары, якія збіраліся цэлы дзень і абрынуліся навальніцай у той самы час, калі герой плакаў пад бярозай. Хмары і навальніца павінны былі перадаваць псіхалагічны стан героя. Цалкам твор быў скончаны ў 12 гадзін ночы. У беднага аўтара балела галава, у роце было суха і горка ад курэння. Спаў ён зусім кепска. Некалькі разоў прачынаўся сярод ночы, быццам хто штурхаў яго, расплюшчваў вочы і глядзеў у цёмную столь, успамінаючы да драбніц, што было ў дзень. Раніцай скрозь сон яму падалося, што зноку нехта стукае ў дзверы і тузае ручку, але пакуль Хальчэня адышоў ад сну, пакуль падняўся, расчыніў акно, папрысядаў і ўрэшце адчыніў дзверы, нікога там ужо не было. Ён сеў за стол, пачытаць на свежую галаву апавяданне. Ужо хвілін праз пяць яму стала зразумела, што перад ім набор сказаў. Само сабой прыйшло ў галаву параўнанне з музыкам, які не можа чытаць ноты, а бярэцца за інструмент, каб зайграць нешта сур'ёзнае ці пяшчотнае. Галоўнае, здавалася, ён добра ведае і бачыць свае памылкі, але выправіць іх не можа, не ўмее. Рабіць больш не было чаго, ісці ў гэтым мястэчку не было куды, наперадзе былі 2 дні, 48 гадзін. Што? Паваяваў з бацькам. На душы было пуста і абыякава. Ён выцягнуў з шафы сумку і абыяк пачаў складвацца. На дно брудныя чаравікі, на іх 3 чыстыя кашулі, куртку, штаны. Апусціў рукі і сеў на ложак. У гэты момант адчыніліся дзверы, ужо без стуку, і ў пакой увайшла вахцёрка з тэлеграмай у руцэ. «Чаму не адчыняў?» – сярдзіта сказала яна. «Тэлеграма прыйшла, а ён не адчыняе». Хальчэня схапіў тэлеграму і прачытаў. «Толік отцом плохо». «Бяжы на вакзал, пакуль не позна», – спагадна сказала жанчына, і ён чамусьці зразумеў яе, пакуль не позна, як пакуль не памёр. У Гомель ён дабраўся толькі ўвечары, стомлены, напаўсонны, знерваваны таўхатнёй каля касаў і дарогаю. Ехаў з вакзала на тралейбусе, пасля пехам па бруднай вуліцы з калюгамі ў выбоінах асфальту і ўсё стараўся забыцца прыкрага здарэння на местачковым вакзале. Прамыя аўтобусы адтуль на Гомель не хадзілі, на прахадныя было толькі па 2-3 месцы. Прапусціўшы 2 аўтобусы, Хальчэня, калі падышоў трэці, махаючы тэлеграмай, праштурхаўся да касы і закрычаў «Мой бацька памірае!». Тады толькі прачыталі тэлеграму і далі білет без чаргі. Цяпер было сорамна свайго крыку і адначасна яшчэ больш сорамна, што ён думае пра такую драбязу, калі, можа, бацька і сапраўды памірае. Ён узбег па сходках, адамкнуў сваім ключом дзверы і стаў здымаць брудныя спартоўкі і мокрую куртку. Здзівіўся, што ў зале ішоў тэлевізар. Чуліся адтуль глухія стрэлы і каманды на нямецкай і рускай мовах. З залы выбегла маці, абняла яго. «Што з бацькам?» – ён адвёў шчаку ад пацалунку. «Быў прыступ», – прашаптала яна. «Я так спалохалася. У бальніцы не захацеў. Спіць. Ты чым ехаў?» Хальчэня адвёў яе руку, увайшоў у спальню, стараючыся, каб як цішэй. Бацька ляжаў каля акна на канапе, перанесенай з хальчэнівага пакоя. Ён не спаў. І нават усміхаўся. «Ведаеш, не мог убіцца ў аўтобус. Каб не тэлеграма, Хальчэня, сам не ведаючы чаму, казаў зусім не тое, што думаў. Яму хацелася сказаць, што ён зробіць усё, як хоча бацька. Кіне працу, будзе паступаць у ваеннае ці ў любое іншае вучылішча, што ён не ўмее, зусім не ўмее жыць сам». Ён паглядзеў бацьку ў вочы. «Мне страшна. Я сам нічога не ведаю». Прачытаў ён у бацькавых вачах. Маці падаткнула бацьку пад ногі коўдру і, зірнуўшы на гадзіннік, узяла са стала шклянку з нечым жоўтым. У залі ўсё стралялі і ўсё крычалі па-руску і па-нямецку. Чатыры. Люда. 2 чалавекі ў Мікашэвічах найбольш паўплывалі на мяне. Маладая незамужняя полька Люда Вэнская і Міша, бетоншчык з нашай брыгады. Люда. Мне 18, ёй 25, а выглядае таксама на 18. Рослая, бялявая, красуня. У яе невядома ад каго маленькае дзіця. Заляцанні да яе ўсёй мужчынскай палавіны мікашэвічаў. І раптам я. Хто я і хто яна? Яна у бухгалтэрыі, здаецца, нават галоўным бухгалтарам. Я цягаю бетон у бруднай робе, у казённых чаравіках. Тым не менш, у нас сяброўства. Я ўжо ўмею чытаць па вачах. Яны ў яе так мякка, па-добраму свецяцца, калі яна на мяне глядзіць. Яна ведае, што я закаханы, і ёй падабаецца. Яна ўхваляе гэта. Мясцовыя хлопцы нічога не разумеюць. Толькі я разумею. Я, не вы. Я асаблівы. Яна адчувае гэта, бо таксама не такая, як усе. Вось і выбрала свая свайго. Нічога паміж намі няма. Ні кветак, ні пацалункаў, ні провадаў. Сустракаемся толькі ў абедзены перапынак. Гаворым пра музыку, прыроду, пагоду, трохі пра літаратуру. Ніколі не згадваем пра яе дзіця. Адкуль яно, хто бацька, дзе ён. Яна так сябе паводзіць і такія падбірае словы, і такую укладвае ў іх інтанацыю, што я забываю розніцу ва ўзросце. Наадварот, усё часцей адчуваю сябе старэйшым за яе. І, можа, усё склалася б інакш, калі б мяне ў хуткім часе не падстрыглі ў войска. Ну вось, так заўсёды. Толькі добры чалавек сустрэнецца ў жыцці, так расстанне. І далей, хочаш, я буду пісаць табе і чакаць з арміі. У Шукшына ёсць апавяданне, як маладога салдата, што вяртаўся з вайны, заманіла да сябе жанчына, падаравала яму начное каханне, а калі салдацік заснуў, абрабавала і знікла. Але салдату напляваць аказалася на шмоткі і нават на такі жорсткі падман. Ён бы і сам ёй усё аддаў. Для яго гэта было першае каханне. І ён запомніў яе на ўсё жыццё, як штосьці яркае, светлае і чыстае. І калі добразычліўцы нашэптавалі мне яшчэ ў мікашэвічах, а потым і пісалі ў войска, што мая прыгожая, мілая, не ад гэтага свету люда, звычайная мясцовая давалка, мне, як таму шукшынскаму салдаціку, глыбока пляваць было. Пяць. 50 грамаў для паху. П'яніца з анекдота казаў, «Дайце мне 50 грамаў для паху, а дурасці і сваёй хопіць. Так і мне тады». Любая асоба жаночага полу, што звяртала на мяне ўвагу, рабілася 50 грамамі, а дурасці, уяўленняў, фантазій, летуценняў хапала сваіх, ці раскраліліся. Нічога кепскага, брыдкага, непрыгожага я не проста не заўважаў, не мог адшукаць пры ўсім жаданні. У кожнай апошняй блядзі ўмудраўся бачыць толькі тое, што хацеў бачыць. Самае лепшае, узвышанае, боскае. А калі яго не хапала ў рэальнасці, умеў дадумываць, дамалёўваць. Урэшце, усе ж яны былі некалі маленькімі дзяўчынкамі, з каснікамі на галоўках, у белых школьных фартушках, як сімвал чысціні і цноты. Усе выводзілі ў шытку «мама мыла раму» і марылі пра штось, ды і цяпер мараць. Усе ж яны ўрэшце «жывыя», думаў некалі. Шесть. Юля. Праз 20 гадоў давялося зноў пабываць у Мікашэвічах, і то праездам. Падсядае да мяне ў аўтобусе на вольнае месца дзяўчынка гадоў 16. Не быў бы я пад даты, прадрамаў бы спакойна да Мінска, тым больш меў ужо вопыт у падобных сітуацыях. Аднойчы ў цягніку выйшаў пакурыць у тамбур, пазнаёміўся з дзяўчынаю, і цікава нам стала разам. І стаялі, гаварылі мы, пакуль яна не спытала, «А кім ты працуеш?» «Рэдактарам на Беларусьфільме». І тут моя знаёмка нечакана спахмурнела, павярнулася і пайшла. Я, мала што разумеючы, паплёўся следам. Праходзячы каля купе, пачуў, як яна расказвае сяброўцы. Сказал бы чесна, в каком-нибудь трамвайном депо, или где он там работает. Так нет, редактор, киностудия, трепло. Але цяпер, п'янаваты, я на той выпадак забываюся. Рызыкуючы двойчы наступіць на адны граблі, пачынаю трындзець. Успаміны, Мікашэвічы, мая маладосць і часопіс «Маладосць», як я некалі працаваў тут, потым напісаў аповесці, сцэнары фільма па ёй. Не глядзела? І там многае, асабліва прырода, узята з гэтых мясцін. Ёй цікава. Я спахапіўся. Андрей, пісьменнік. Юля, наркаманка. Працягнула яна ручку, прыязна усміхнуўшыся, гэтая амаль дзіця з ямачкамі на шчочках, з мяккім бляскам вачэй. Ёй было відаць, што яна не ламаецца, не какетнічае. З такой ж інтанацыяй яна магла б сказаць: «Юля, студэнтка». Нават падалося, можа, яна і не ведае, што гэта кепска, і не лічыць сваю прывычку нечым заганным, як і далёкая яе зямлячка, полька Люда, не лічыла заганную свае вольныя паводзіны. Сем. Міша. Другі пасля Люды мой мікашэвіцкі сябар Міша меў увогуле 37 гадоў. Неверагодная лічба для мяне тадышняга, менавіта з той оперы, дзе столькі не жывуць. Пачаць з таго, што ён быў з вышэйшай адукацыяй, скончыў Мінскі інжынерна-будаўнічы інстытут. У Мікашэвічах пакуль не было яму дзе працаваць па спецыяльнасці, і ён цягаў разам з намі бетон, закладваючы такім чынам падмурак свайго будучага інжынернага кабінета. Сышліся мы на Мінску. Любая яго згадка пра сталіцу выклікала ва мне захапленне. Тэатр оперы і балета. Хадзіў і не аднойчы ў оперны. Мінскае мора. Купаўся 100 разоў. Мінскія дзелкі. Была нават адна школьніца, закалебала мяне сваім марожным да кіно да цвітамі. Усё савецкае ён шчыра ненавідзеў, усё было дрэнь, калхознае і крестовае. Усё заходняе было супер. Усе вакол былі мудакі, хамы і быдла, і толькі той меў права ўзвысіцца над імі, хто разумеў гэта. Як проста, ясна і здорава. Гэтыя словы падалі на ўдзячную 18-гадовую Глебу. «З хамамі трэба быць хамам», – вучыў Міша, «але памятаць, што сярод быдла выжывае не мацнейшы, а разумнейшы, таму пажадана ўмець прыкідвацца дурнем і ціхай сапай гнуць сваё. Цёлку ў першы ж вечар трэба весці ў ложак і толькі там разбірацца, кахаеш яе ці не забываючы пры тым, што ўсе яны тупыя і жорсткія і розняцца толькі тым, што бываюць худыя, а бываюць тоўстыя». Піць трэба культурна і толькі гарэлку. Кнігі чытаць падпольныя, забароненыя. Слухаць толькі радыё «Свабода», класічную музыку і рок. Сачыць за сабою, берагчы здароўе як вышнюю каштоўнасць. Яшчэ б у 37 гадоў. А хайна і пажадана модна апранацца, не шкадуючы на гэта ні грошай, ні часу. Нават Мінск ён недалюбліваў, відаць, за тое, што не знайшлося там яму месца. Цяпер я разумею, што мой Міша быў звычайны савецкі мешчанін, псеўда ці паўдысідэнт, у вялікай ступені ламака, які проста напароўся на ўдзячнага слухача. Да таго ж ён быў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі, карцей, педзіка, можа, бісексуал. Некаторы час ён карміў мяне літаратуркай, дзе даказвалася, што аднаполае каханне – вышэйшая, не азмрочаная нічым сфера. Помню цытату адной з кніг пра тое, як на захадзе жонка збірае ўвечары мужу бутерброды, і ён, расцэлаваў на прашчанне яе і дзецішак, адпраўляецца на всю ноч в прытон гомасексуалістаў. Слухаць тое Мішу слухаў, але высновы рабіў свае. Ён мне пра гомікаў, пра чыстую мужчынскую дружбу, а мне ўсё больш хочацца да Люды Вскай. Ён пра Мінск, лепш быць першым у правінцыі, чым другім у Рыме, а мне да салодкай мукі хочацца ў той Мінск і ў ёперны, і школьніцы з марожаным. Ён, ведаючы, што я люблю літаратуру, нават думаць забудь, на што ты ў гэтай краіне разлічваеш, ніколі яны не пасунуцца і не прымуць цябе, і не трэба табе гэта пісаць пра калгасы і будоўлі. А ў мяне аж дрызт пра старшыню калгаса ці брыгадзіра брыгады бетоншчыкаў. Я б напісаў такую. Ён мне пра армію, вырваныя гады, каб там было добра, там бы адны яўрэі служылі, а мяне і туды, як вяроўкаю, цягнула. Восем. Армія. І вось павестка. Ці, як мяне правяць, позва. У прынцыпе, увесь той, да армейскі, перыяд жыцця быў чаканнем гэтай павесткі позвы, арміі. Гэта павінна было стаць некім пераломам, пробным каменем, можа, самым галоўным у жыцці іспытам. Усё, што да арміі, было як бы несапраўдным. І, як ні дзіўна, адчуванне гэтай часовасці надавала сэнс жыццю. Туды ў войска ідзеш адзін, а туль вяртаешся іншы. Усе іншымі вяртаюцца, нават гаварыць інакш пачынаюць. Пра тое, што адтуль можна зусім не вярнуцца, што армія добрая школа, але лепш скончыць яе завочна, не думалася, ды і не верылася. Некепска было б патрапіць у будбат. Там расказвалі, можна за 2 гады падзарабіць якія такія грошы. На поўным сур'ёзе, за лоўкам у руцэ я вылічваў, калі пашэнціць патрапіць у будбат, колькі ў канцы службы я атрымаю чыстымі на рукі, каб потым, калі паступлю ў ВНУ і не дадуць стыпендыі, мець нейкі матэрыяльны запас. Армія, да таго ж, давала магчымасць бясплатна пабачыць свет. Яго я немнога пабачыў. Вячэрні цягнік з Брэста, начны Мінск, ранішняя Масква, упершыню жыцці метро, ізноў цягнік, Іванава, Яраслаўль, Мурам, Цэнтральная Расія, у выніку МВА, Маскоўская ваенная круга, сувязь. Кто ебецца в дождь, в грязь, наша доблесная связь. А запомніўся з усяго гэтага вялікага свету толькі Мінск, якога і выглядзеў начныя агні, кавалачак вакзала ды запляваную ў акурках платформу. Самае брыдкае ў арміі – хранічнае невысыпанне. Малады арганізм хацеў расці, і гэтае насілле над ім ранішнія пад'ёмы даводзілі да некага трансу, да фізічнага адчування, што табе вялізнымі нажніцамі адразаюць макаўку галавы разам з валасамі, скураю і кавалачкам чэрапа, роўна столькі, наколькі за ноч падрос. Другое – голад. Хоць да яго хутка прывыкаеш, і адсутнасць спіртнога, да чаго прывыкнуць немагчыма. Трэцяе – падаўленне волі. Я раней думаў, што гэта так, выдумкі, перабольшванні. Калі чалавек дастаткова моцны духоўна, паспрабуйце ў яго ўлезці. Нічога падобнага. Абсалютна свядома, паступова, няўхільна цябе пазбаўляюць індывідуальнасці, зомбіруюць і недзе праз паўгода дабіваюцца свайго, твайго атупення, ператварэння з індывідуума ў амаль бяздумную часцінку цэлага. Ідыёцкі, неверагодны на волі пастулат, приказы не абсуждают, іх ісполняют, набываю ў войску цалкам рэальнае ўвасабленне. Приказываю закрыць сваім целам амбразуру, папаўзеш і закрыеш. Ты са сваімі думкамі, сэрцам, душою асобна, а цела твоё асобна, яно табе ўжо не належыць. Разгружаем аднойчы на станцыі шчэбень з спецыяльнай ваганеткі, у якой ніжнія бункеры трэба адчыняць здаравенным малатком на 2-метровым дзяржаку. Некалькі ўдараў гэтага молата, адкінуліся дзверцы, свіснулі вузкай засаўкай прама па шыі нейкаму чурку не з нашай часці, які з дуру ці з цікавасці стаяў, нагнуўшыся блізка і не паспеў адскочыць. Толькі адсечаная галава, як у Берлёза, пакацілася з насыпу. Каб на волі... Звар'яцеў бы, мабыць, а тут ты асобна, цела твоё асобна. Воск касцей і море крові, толькі і сказаў нехта. Загарнулі ў шынель тулава, побач паклалі галаву. Так і ляжала ўсё, пакуль камандзір некуды бегалі, некуды званілі, а мы памаленьку разгружалі ваганетку. А тут яшчэ пачалі паміраць генсекі, Чарненка, Андропаў. І кожны раз сярэд начы трывога, пад'ём і тырчым пастроеныя на плацы да пасінення, чакаючы чорт ведае чаго. Камандзіры казалі, вось памрэ чарговы генсек, адразу будзе вайна альбо Афганістан. Дзевяць. Хахлы. Працэнтаў 70 ва ўзводзе займалі украінцы, астатнія – рускія, беларусы і 4 венгры – закарпацкія. Чучмекаў не было ніводнага. Замянялі іх, як не сорамна прызнацца, беларусы. З 7 чалавек 2 былі поўныя тормазы і адзін, Васіль Аксёнаў з Віцебшчыны, непісьменны. Канечне, нейкія крыжыкі пад дакументамі ён ставіў, але чытаць і пісаць не ўмеў. Каравульны статут яму начытвалі ў голас, не за бясплатна. Ён запамінаў. Не скажу, бо не ведаю, як ён патрапіў у МВА. Ведаю толькі, што то быў час Афганістана. У армію пачалі брыць усіх падрад ад 18 да 25 гадоў. З ВНУ, з турмаў, з фізічнымі недахопамі, упершыню пасля вайны ў акулярах. Дарэчы, тады ж у Маскве я блізка ўбачыў сапраўднага замежнага шпіёна. Ехалі з хлопцам з нашай роты ў электрычцы, і тут адзін з фотаапаратам цераз плячо зырыцца на майго хлопца. «А не, ўжо што, В очках начали брать, со страшенным акцентом и не менее страшенным злорадством. Скоро до женщин доберутся. Украинцы амаль усе потрапили сюды з университетских и институтских аудиторий. Служили яны не 2 года, як мы, смяротные, а 1,5. Разумные, спокойные, упэўненыя у своей абранасці хлопцы з великих городов Киева, Львова, Харкова, Донецка трымаліся усе разом. Гэта была каста, эліта, ніякія дзяды не падыходзілі да іх блізка. Уладкоўваліся хто пры штабе, хто на кухні, хто на складзе, капцёрам, хто пісарам, хлебарэзам, паштальёнам, хто рэдактарам баявога лістка. У нарады і ў каравулы амаль не хадзілі, хапала хадзіць за іх такім, як Аксёну. Пасябраваць з імі было няпроста. Гэта давала вялікія прывілеі. Цябе ніхто не чапаў, пасылкі твае не трыбушылі, пісьмы ты атрымліваў цэлымі, непрачытанымі, а не як звычайна ускрытымі і заклеенымі па-новаму. На кухні табе даставаўся не кавалак сала з сінім штэмпелем, а мяса. Раніцай, калі ты не паспяваў, 3 чалавекі за пару секунд памагалі заслаць табе ложак. Аднойчы ў курылцы цытую нешта з Чэхава. Памятаеце першую частку кнігу «Чэхав о літературе і іскусстве»? Ды не нешта, а... Хлусіць можна ў каханні і ў медыцыне, але не ў літаратуры. Вось што я ляпнуў у армейскай курылцы. Гэтага аказалася дастаткова, каб адзін з хахлоў, Міхалюк, імгненна, як выжал на дзічыну, адрэагаваў. «Нічога сабе! Адкуль ты ведаеш Чэхава? А адкуль ты ведаеш, што гэта Чэхаў? Ды мая дзяўчына на ім памешана! Што вы ў ім знаходзіце?» Ну, Чэхаў, падумаеш, ну, цар, ну, Іоанн. На самой справе, якога я там ведаў Чэхава? Хамелеон, смерць чыноўніка, вечнага студэнта Трафімова з Вішнёвага саду, ды прымаўку «Хуэта па Чэхаву», якая абазначала штось звышнуднае, нецікавае і незразумелае. Вось так, праз тое, што цяпер, калі Міхалюк бачыў мяне, я кожны раз звязваўся ў ім з ягонай дзяўчынаю, я быў прыняты ў іхнюю блат-каманду. Тусуючыся між іх, у давесак да мішавай навукі, я даведаўся, што ёсць такая рэч, як культура паводзінаў. Іншая справа, як я гэтай навукаю карыстаўся і карыстаюся, што ў размове і ўвогуле ў жыцці можна спакойна абыходзіцца без мацюкоў. Ад гэтага нічога не мяняецца, надварот. Ветлівы, ціхі, спакойны і выхаваны чалавек больш сімпатычны за насмешлівага цыніка і хама, што ва ўсе часы найвышэйшай каштоўнасці ў чалавеку будзе культура, начытанасць, мастацкі густ, а не зухаватае кулянне ў рот чаркі, цыгарэты ў зубах і дэпільныя хіханькі-хаханькі. Усё гэта было для мяне адкрыццём жыццёвай Амерыкі. Самае ж галоўнае, дзякуючы украінцам, я раз і назаўсёды зняў пытанне аб мовах, на якой гаварыць, на якой думаць. Гэта ўзнікла само сабой, ніякай логікі ў тым не было. Проста як чалавек устае адной раніцаю і са здзіўленнем заўважае, што яму не хочацца больш курыць і лёгка кідае сваю кепскую звычку, не разумеючы, чаму не здагадаўся зрабіць гэтага раней, так і я ў адно імгненне, без усялякай сілы волі, пачаў думаць па-беларуску. Крыху пазней, але яшчэ да перабудовы, гэтак жа натуральна я прыйду да Бога. Яшчэ пазней, пасля перабудовы, да творчасці. Так складзецца няхітры трохкутнік. Уверсе Бог, па краях мова і творчасць. Усё астатняе альбо ў сярэдзіне гэтага трохкутніка маё лепшае, або паза яго межамі горшае. На пачатку украінцы памаленьку спрабавалі падцягваць мяне да свайго берага. З такім прозвішчам, Шаўчэнку цытуеш, з такой памяццю. Ну, што ў вас, у беларусаў, за мова? Жнівень. Гэта ж дзіка, штучна. А як трэба? Сэрпень, нават август. О, рэбят, хлопцы, не ў каня корм. Жнівень-то прыгажэй. І калі вы гэтага не адчуваеце... Капсула. Аднойчы глядзім абавязковую праграму «Час». Дзіўнаватае, калі не сказаць дзікаватае відовішча. Усе ў споднім, палавіна голых да пояса, падшываюцца каўнеркі, а ў тэлевізары тым часам рэпартаж-сюжэт. Старшакласнікі-выпускнікі не намного маладзейшыя за нас, закладваюць у падмурак нейкай стэлы капсулу з пажаданнямі самім сабе, што б яны хацелі выканаць праз 30, здаецца, гадоў. Тады яны збяруцца тут, капсулу адкапаюць і даведаюцца, хто сябе спраўдзіў. Журналісты, канешне, лезуць са сваімі мікрафонамі, гэткі экзітпол. Што вы там панапісвалі? І вось адна дзяўчынка, самая лепшая, самая модная, самая разумная, самая... адказвае, напісала мару прачытаць за гэты час усяго Льва Толстога. Цікава, што жадаюць сабе цяперашнія выпускнікі? Ды ці засталася цяпер гэтая традыцыя з капсулами? Які ж я удзячны Богу і лёсу, што не да канца мяне скалечыла ў той арміі, і жыццё маё не пайшло па іншай каляіне, і не стаў я ні трактарыстам, ні будаўніком, ні палітыкам, ні алігархам, а знайшоўся ў мяне і час, і жаданне, і магчымасць прачытаць і ўсяго Толстога, і нават, запознена апраўдываючыся перад Міхалюком, усяго Чэхава з прадмовамі і дробным шрыфтам набранымі каментарамі. Адзінаццаць. Песні і пісьмы. Знаходзіліся і такія, каму падабалася ў арміі. Прывыкалі, так прывыкаюць да турмы і да торбы. Морды ў такіх таўсцелі, фігуры, наадварот, спраўнелі, страйнелі ад рэжымы ў фізічных практыкаванняў. Да і самі казалі, а мне нравіцца тут. Непісьменны Вася Аксёнаў часта круціўся перад люстэркам, стараючыся зірнуць сабе за спіну, і казаў, вось каб бацька мяне пабачыў. Астатнія, у каго былі галовы на плячах, ратаваліся тым, што вынеслі з папярэдняга жыцця. Дзіравілі іголкаю лічбы даты ў календарыках, масла з'елі, дзень прайшоў, дзембі стал на дзень кароче, только сон приблізіць нас к увальненню запас. Жылі ўспамінамі, пасылкамі, пісьмамі, песнямі. Днём гарлапанілі, маршыруючы па плацы. «Стаім мы на пасту!» Повзводно и поротно, великий, как скала, надежный, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш, история хранит. А у вечеры у червоным кутку под гитару. Только вечер настает, Кент в кустах чувиху жмет, а я жму свой автомат, потому что я солдат. День и ночь, ночь и день, на плече моем ремень. Або дедовскую колыханку. Пусть приснится дом родной, баба с пышною. Але самое галоўнае, конечно, гэта письмы. Матэрыяльный знак – доказ, что тебе не забыли, подтверджанне, что есть недзе іншае жыццё, и оно чакае тебе. Письмо можно трымать у тумбачцы, дзённікі вести не давали, носить с собою, перачитывать. Калі солдат трапляе на губу, у першую чаргу у яго адбіраюць лісты. 10 лет без права перепіскі. Так некалі называлі расстрэл. Міхаіл Таніч па лесапавальнаму проста заклікаў. Всего лишь только две зімы, только две весны, ты в кіно з другімі не хадзі. Калі ты ў турме ці на лесапавале, там хоць нейкае, хоць фіктыўнае абвінавачванне і суд, і прысуд. А тут за што пакутуюць цілком разлучаныя хлопец з дзяўчынаю? Уяўляеце, што такое для іх дзве зімы плюс дзве вясны? Не ведаю статыстыкі, але думаю, працэнтаў 90 дзяўчат не дачэкваюцца з войска каханых. І язык не паварочваецца іх вінаваціць, што не вытрымалі гэты дужа жорсткі, незаслужаны, незразумелы эксперымент, гэты бясконцы, як для 17-19-гадовых дзявочых галоў, тэрмін. Тыя ж, хто дачэкваўся, дык гэта выключна дзякуючы пісьмам. У таго ж Таніча, дарэчы, пісьма нежныя очень мне нужны, я іх вывучу наізусть. А наізусть іх мог вывучыць не толькі адрасат. У нашай савецкай арміі поўная воля, сапраўдная дэмакратыя, казаў нам Старлей, камандзір узвода родам з Гомеля, а беларусаў не любіў зямляк хрыну. Гэта вам не войскі краін НАТО, дзе афіцыйна дазволены алкаголь і наркотыкі. І так захочацца на міху тыя войскі НАТО? Потым заступаюць у дзяжурства і ў любы час з дуру з п'яну могуць націснуць кнопку і ў нас паляцяць ядзерныя ракеты. Таму вы павінны быць заўсёды напагатове. А тыя, хто вас чакаюць, павінны ведаць, што ўсё ў вас добра. Ціха ў вучэбным класе. Палітычная карта свету на дошцы, у розныя колеры пафарбаваны краіны сацыялізму і капіталізму, узводны пахаджвае, мякка паскрыпваючы ботамі між радоў, як настаўнік зазірае каму-небудзь праз плячо, пішам лісты дадому. Усё напісалі? А цяпер не заклейвайце канверты, а мне на стол. Так, украінскую ведаю, беларускую ведаю, вось венгерскую. Кіш! Гэта прозвішча, цалкам Карл Карлавіч Кіш, частаваў нас свойскім шпікам, ружовым ад перцу духмяным салам з пасылак. Ідзі сюды! Аказалася, што і самы талковы з венграў Карл Кіш не настолькі валодае рускай, каб перакладаць. Дванаццаць. Іслач. Пасля арміі неаднойчы пісаў ужо. У 1986 годзе мне пашэнціць патрапіць на семінар маладых пісьменнікаў у дом творчасці Іслач. Неўзабаве гэтая Іслач стане не менш вядомай за Каралішчавічы. Пра яе нават складуць ананімную паэму «Варыянт лысай гары», толькі пра нашае пакаленне. Шкада, што яна недзе знікла, канула ў лету. І засталіся толькі бурбалкі, асобныя фрагменцікі кшталту гэтага. О, Іслач, край зусім нядрэнны, там сыс пад хвойкамі гуляў, і вечна п'яны Федарэнка свае законы устанаўляў. Лухта, канешне. Хапала там каму устанаўляць законы без мяне. Васіль Быкаў з трыбуны тлумачыў, што ў аснову камуністычнага кодэкса пакладзены хрысціянскія евангелісцкія пастулаты. Крытыкі ў той час грызлі яго раман «Кар'ер», упікаючы аўтара ў богашукальніцтве. Іван Чыгрынаў агарошыў усіх заяваю: «У нас адна з найлепшых, адна з найбольш развітых літаратур у свеце, і гэта пры амаль поўнай адсутнасці размоўнай бытавой мовы. Можа, у гэтым справа? Літаратура акумулюе, назапашвае, зберагае ўсё беларускакультурнае, духоўнае, як фальклор некалі, да лепшых часоў. Думайце». На семінар я прыехаў з двума апавяданнямі, адно пра армію. У Іслачы якраз адпачываў Янка Скрыган. Папрасіў узяць на ноч пачытаць маладую прозу. Параілі мяне. Назаўтра раніцай у сталоўцы Ян Алексеевіч аддаў мне апавяданне. Акрамя рукапісу ў папцы яшчэ ляжаў ліст. «Насупраць аднаго слова я нават паставіў плюсік», – сказаў Скрыган. «Вось гэтае, выдаўжыўшы ногі. Ніколі раней такога не чуў». Апавяданне ўсё было скрэслена алоўкам, які халодны душ пасля маладосціўскай пахвальбы. І нічога ўжо нельга паправіць, вось-вось павінен выйсці часопіс менавіта з гэтым пісьмом. Скрыган доўга гаварыў пра расцягнутасць, слабы дынамізм, рыхлую кампазіцыю, невыразнасць галоўнага героя. І потым, няма такой думкі, такой з'явы, такога эпізоду, якіх нельга было праскрыць на 6-7 старонках. Тады навошта вам для таго ж самага спатрэбілася ў 3 разы болей? Усё гэта паўторыць у скупой рэцэнзіі гродзенскі крытык Ігар Жук, мой сябар. Пакуль цяжка гаварыць што-небудзь пэўнае пра зусім маладога Андрэя Федарэнку. Літаратурная нявопытнасць выявіла свой знак найперш у празмерным жаданні уціснуць у апавяданне як мага больш матэрыялу, праз што і сам твор кампазіцыйна аслаб. Трынаццаць. Пісьмо. Перад тым, як выйсці на шырокую галоўную вуліцу, што вяла за горад, узводу быў дадзены загад спыніцца. Малады высокі лейтэнант у перацягнутым рамянямі акуратным шынялі з сумкай на баку адступіў амаль да сярэдзіны вулачкі, на якой спыніўся ўзвод, і пільным позіркам акінуў сваіх падначаленых, нібы збіраючыся палічыць іх. Гэта былі зусім маладыя салдаты, усе з аднаго прызыву, якія праслужылі толькі 4 месяцы. Стаяла мяккая адліжная раніца, бадай першая больш-менш цёплая раніца за ўвесь люты. Гурбы снегу паўз дарогу за адну ноч пацямнелі, зрабіліся рыхлымі. Снег раставаў і пахла вясной. У тым канцы вулачкі, адкуль толькі што ішлі салдаты, вісеў рэдкі туман, пэўна ад таго, што раставаў снег. На гэтай жа вулачцы, зусім блізка адсюль, размяшчалася і вайсковая часць, толькі цяпер вароту з зоркамі не было відаць за туманам. Сягоння ўжо, як ніколі, адчувалася, што нарэшце Надыходзіць канец доўгай завейнай зіме. Праўда, тут, у цэнтры Расіі, такія зімы – звычайная з'ява. У чаканні новай каманды салдаты стрымана перагаворваліся, нецярпліва паглядваючы на лейтэнанта і не разумеючы, чаго іх спынілі. Толькі што строіліся ў казарме, і гэты самы лейтэнант, іх узводны, правяраў усё, што трэба, і ўсё, што, як ім здавалася, не трэба. Правяраў рэчмяшкі, каб нічога, акрамя кацялка, лыжкі і кружкі там не было. Правяраў аўтаматы, падсумкі, супраць газы, прымусіў зняць боты і глядзеў, ці правільна накручаныя анучы. Узвод павінен быў прайсці некіх 15 кіламетраў за горад, у лес, дзе знаходзіліся склады іхняй часці, і хоць прайсці трэба было дзе пехатой, дзе бягом пры поўнай выкладцы, лічылі, што не такое ўжо гэта важнае заданне, каб марнаваць час на розныя дробязі. Зараз салдаты думалі прыкладна адно і тое ж. Маладому узводнаму хочацца лішні раз пакамандаваць імі. «Узвод! Інтервал 1 метр у ногу! Шагам марш!» Праз хвіліну былі ўжо на галоўнай вуліцы. Ішлі ахвотна з задавальненнем грукуючы ботамі па асфальце. Амаль увесь час, абдаючы салдат мокрым пылам, некаторыя ў асноўным, на жаль, графаманы хвалілі мяне, што адстаяў гэты мокры пыл сухую ваду, а з іншага боку, кажуць жа, апякло холодам. Калону абганялі машыны, аўтобусы, раз по раз ззаду пад'язджаў тралейбус, і тады сцяжковыя, папярэджваючы, узмахвалі сцяжкамі, і салдаты вымушаны былі трымацца паўз самы тратуар. Ракіцкі ішоў у апошняй шарэнзе крайнім да цэнтра дарогі. Ва ўнутранай кішэні бушлата ён локцем стараўся намацаць пісьмо. Аддалі яго ўчора вечарам перад самым адбоем, таму яно было непрачытаным і нават нераспячатаным. Хацеў пачытаць уночы, у туалеце, але, ледзь крануўшыся галавой падушкі, заснуў і праспаў амаль да раніцы, калі іх паднялі па вучэбнай трывозе на гэтым марш-кідок. Ракіцкі паправіў шапку і моцна сціснуў рэмень аўтамата з намерам не кранаць больш гэтага пісьма і не думаць пра яго. Тым больш, ён цвёрда быў упэўнены, што нічога добрага для яго там не магло быць. Гэта было пісьмо ад дзяўчыны, якой ён перад арміяй прызнаваўся ў каханні, і якая пасмялялася за яго. Салдаты мінулі апошні квартал і выйшлі за горад. Ісці стала крыху вальней, і таму, што цяпер менш траплялася машын, і таму, што вочы не натыкаліся больш на шматпавярховыя дамы горада. Вакол дарогі ляжала белае поле. Ракіцкі трошкі высунуўся і глянуў уперад. Дарога, хоць і не вельмі крута, падымалася ў гору, і толькі далёка-далёка на гэтай гары віднелася нешта цёмнае. Не то лес, не то проста туман. Горы нейкія, горы. І, здаецца ж, не так і далёка адсюль Беларусь, а ўсё нейкае другое. Ну дзе ў нас, у Беларусі, горы? У тыя часы ўжываць у апавяданнях слова «Беларусь» лічылася ледзь не подзвігам, і яго піхалі ва ўсе дзіркі. І зусім нечакана перад вачыма Ракіцкага да таго ярка паўстаў малюнак вясковай цёплай летняй ночы, што ён шырока раскрыў вочы, нібы жадаючы ўпэўніцца, што перад ім усё тая ж дарога, якая падымаецца пад гару, і абапал яе брудныя гурбы снегу. Слаба верылася, што яна была некалі тая ноч, глыбокая і ціхая. Калі Ракіцкі сядзеў на лаўцы каля сваёй хаты, калі яму, дурному, зусім не хацелася спаць, калі пахла яблыкамі, свежай мокрай травой, свяціў месяц, і ад плота цераз вуліцу цягнуліся доўгія чорныя цені. Нікуды не хацелася ісці, ды і куды ісці. У сваёй невялічкай вёсцы Ракіцкі застаўся самым старэйшым з хлопцаў. Астатнія, хто ў арміі, хто ў горадзе. Было, праўда, некалькі школьнікаў, але ў іх яшчэ, на думку Ракіцкага, быў дзіцячы розум. Ён проста сядзеў, выдаўжыўшы, слова якога ніколі не чуў мовавед Ян Скрыган, ногі, глыбока дыхаў і думаў аб тым, аб чым думае большасць хлопцаў перад войскам. Яму марылася пра нейкую дзяўчыну, пра тое, як яна праводзіць яго на цягнік, як падымаецца на пальчыках і, абхапіўшы рукамі за шыю, цалуе. Што гэта будзе за дзяўчына? Якая яна будзе з твару? Як яе зваць? Адкуль яна ўвогуле возьмецца? Гэтага Ракіцкі не ведаў і не хацеў ведаць. Калі б яму ўдалося ўявіць на месцы гэтай прыдуманай феі якую-небудзь сваю знаёмую дзяўчыну, то, напэўна, адразу знікла б і слодыч ягонай мары. Выдуманая дзяўчына ў ягонай мары гаварыла толькі тое, што яму і хацелася ад яе чуць. Знаёмая ж дзяўчына, нават у марах, магла гаварыць толькі аб нечым сваім, зямным, незразумелым і зусім непатрэбным яму ў час развітання. Так Ракіцкі трохі памару і падняўся, каб ісці спаць. У гэты момант ля суседняй хаты, па гэты бок вуліцы, дзе і хата Ракіцкага, пачуліся ціхія галасы. Ён і здзівіўся, і нават узрадваўся, што яшчэ нікому не спіцца, акрамя яго. Углядаючыся ў цемру і разважаючы, хто б гэта мог быць, ён сабраўся ўжо было адысці і паглядзець, як раптам адтуль пачуўся стрыманы дзявочы смех. Ракіцкі спыніўся, як укопаны. Так магла смяяцца толькі ягоная суседка, дзевяцікласніца Ірына, але ж яна раней ні на якія гулі не хадзіла. Яна ж малая раней была. Ракіцкі адступіў ад сваіх варот і, прыціскаючыся да шула, пачаў прыслухоўвацца. І хоць яму не ўдавалася разабраць ніводнага слова, ужо адно тое, што Іру, гэтае дзіцё, якое ён ніколі не лічыў за дзяўчыну, нехта праводзіць, размаўляе з ёй, цалуе, можа, адно гэта прымушала яго трымцець ад нейкага незразумелага хвалявання. З-за шула не было відаць ні самой лаўкі, ні тых, хто на ёй сядзеў, але Ірына стаяла зараз у вачах Ракіцкага так, быццам ён глядзеў на яе ў сонечны дзень. Невысокая, круглатварая, з белай касой, прыжмураныя вочы глядзяць неяк сумна і строга. Заўсёды сур'ёзная, задуменная, Ірына жыла некім сваім, дзявочым, незразумелым для Ракіцкага жыццём і звычайна звяртала на свайго маладога суседу ўвагі столькі ж мала, колькі ён на яе. Гэта была звычайная вясковая дзяўчынка, але цяпер, пасля таго, як Ракіцкі ўбачыў, што яе ўжо нехта праводзіць, Ірына здалася яму такой красуняй, якой ён яшчэ ніколі нідзе не сустракаў. Яму зрабілася сумна і прыкра, што не ён, а нехта другі змог першы разгледзець у гэтай дзяўчынцы дзяўчыну. Зараз Ракіцкаму нічога не заставалася, як стаяць пад шулам і лаяць сябе за слепату. Хлопец называецца, у армію сабраўся ісці. Можа, каб Ірына якую гадзіну назад прайшла каля яго адна, то Ракіцкі не павёў бы і брывом, павітаўся б як заўсёды і ўсё. А цяпер у яго з кожнай хвілінай усё больш і больш з'яўлялася жаданне нешта змяніць, не выпусціць тое, што зводзяць з-пад носа. Ціснучыся да плота, баючыся неяк выдаць сябе, Ракіцкі дабраўся да канца агароджы і шмыгнуў за сваю хату. Пасля прыгнуўся, нібы кот, прабег цераз агарод, пралез паміж жэрдкамі і апынуўся ў Ірыным двары. Ён пабаяўся праходзіць цераз двор бліжэй да лаўкі, на якой сядзела Ірына. Чамусьці здалося, што яго могуць заўважыць у акно з хаты, і застаўся стаяць пад густым клёнам ля самых дзвярэй у калідор. Сэрца ў яго калацілася, як у злодзея, але ён паспрабаваў супакоіць сябе думкай, што нічога дрэннага ён не робіць, проста кахае дзяўчыну і зараз скажа ёй аб гэтым. Цягнуўся час, а тыя на лаўцы усё не збіраліся разыходзіцца. Як і ў выхадных днях, апускаем к чорту дыялог. Герой, запінаючыся, сказаў гераіні, што закахаўся ў яе і хоча, каб яна чакала яго і пісала яму, тады ў іх будзе тое, што ва ўсіх. Яна зможа хваліцца сяброўкам, што ў яе хлопец служыць, а ён недзе ў далёкай казарме будзе хлусіць, як перад арміяй гульну. «Не, я кахаю другога», – адрэзала гераіня і горда пайшла спаць. Праз момант дзверы ў калідор ляснулі і зачыніліся з сярэдзіны на кручок. Тую ноч Ракіцкі цяпер лічыў для сябе самым дарагім успамінам. Іншай, лепшай ночы ў яго проста не было. І не за свае словы, і не за словы Ірыны было яму горка і сорамна, а ад таго, што не вытрымаў адзіноты першых дзён службы і напісаў ёй ліст. І што гэта было за пісьмо? Штампованыя словы, просьба прабачыць, за што? Просьба застацца сябрамі. Тады, ў першыя дні, пісьмо гэтае здавалася не толькі патрэбным, а нават неабходным. Нібыта не ўсё было сказана ў тую ноч. Але ў тыя першыя дні, калі вакол чужыя людзі і незразумелае жыццё, калі, здаецца, каб мог, дык абняў бы таго, з кім да арміі вітацца не хацеў, хіба ў тыя дні Ракіцкаму ўспамінаўся сэнс словаў, якія яна казала яму. Яму ўспаміналася не само недарэчнае прызнанне, а тыя абставіны, пры якіх гэтае прызнанне адбывалася. Успамінаўся двор, заліты месячным святлом, Некі чужы хлопец і нейкая цудоўная дзяўчына, якія нешта гавораць адно аднаму. Ракіцкі ведаў, што гэты хлопец быў ён сам, што дзяўчынай была Іра, але колькі сабе не ўяўляў, так не ўспамінаў інакш, чым позірк на сябе збоку. Гэта потым, калі з цягам часу Ракіцкі прывык і да людзей, і да салдацкага жыцця, ён пачаў глядзець больш цвяроза і на сваё мінулае. Іру ён па-ранейшаму ўспамінаў кожны дзень, але той ружовы туман, які ахутаваў ягоныя ўспаміны, патроху пачынаў асядаць. І вось гэтае пісьмо, спознены на 3 месяцы адказ на свой ліст. Калі ўчора яму аддалі яго, Ракіцкі не ўзрадаваўся і не засмуціўся, а падрыхтаваўся перанесці нешта куды больш непрыемнае для сябе, чым тое, што было некалі ў двары. Штосьці «не пішы больш, я даўно замужам». «Узвод, левае плячо ўперот!» Салдаты спусціліся з шашы, паўз якую даўно ўжо цягнуліся абсыпаныя цяжкім снегам елкі, і пайшлі па лясной дарозе, разбітай ваеннымі грузавікамі. Да складаў заставалася не больш 2 кіламетраў, але як назло і гэтая дарога забірала ўверх. Да таго ж ісці стала слізка. Стомленаму Ракіцкаму здавалася, што дарозе гэтай не будзе канца, і што прайшлі яны не 10-12, а ўсе 30 кіламетраў. Ногі яго так прызвычаіліся да таго тэмпу, якім ішоў узвод, што здавалася, каб ён і захацеў, то не змог бы прымусіць сябе ісці ні большымі, ні меншымі крокамі. Яму стала сорамна, і разам з тым з'явілася злосць на сябе, на тое, што мусіць у аднаго яго гудуць, гараць ногі і мокрая спіна пад бушлатам. На павароце ўзводны спыніўся і, прапускаючы калону, пачаў углядацца ў твары салдат. «Узвод! Бягом! Марш!» «Якое бягом?» – ледзь не вырвалася ў Ракіцкага. «Тут ісці не можна, а не бягом!» Але пярэднія пабеглі ўжо, чвякаючы ботамі па нарэзаным выпуклымі шынамі грузавікоў у мокрым снезе. І ён пабег, сабраўшы ўсе сілы і жадаючы толькі аднаго – не адстаць больш, чым на 2 крокі ад таго, хто бег наперадзе. Спыніліся так жа нечакана, як і пабеглі. Ледзь не выцяўшыся тварам аб аўтамат папярэдняга, Ракіцкі цяжка сапучы узняў галаву і нават калі ўбачыў сярод елак высокую цагляную агароджу, чорна-белы шлагбаум і салдата без шыняля каля яго, то не паверу, няўжо ўсё, прыйшлі. Можа, гэта нейкая выпадковая перашкода, і праз хвіліну зноў некуды пабягуць, і будуць бегчы, бегчы, аж пакуль зусім не зваляцца з ног. «Паўгадзіны на перакур», – коротка кінуў лейтенант, вярнуўшыся з КПП. «Там прыбудзе машына і паедзем у часць». Узвод рассыпаўся. Лейтенант, сержанты пайшлі ў каравулку, невялікі цагляны будынак побач з КПП. У невялікім закутку паміж каравулкай, яшчэ адным будынкам і агароджай, да якой была прымацавана шыльда «Месца для курэння», было ўкопана 4 лаўкі. Ракіцкі першы апусціўся на адну з іх. Ад стомы не хацелася нават курыць. Ён заплюшчыў вочы, і адразу ж перад ім паўстала спіна ў шэрым шынялі, паўз дарогу паплылі елкі, і яму здалося, што ў хадзе па гэтай дарозе і заключаецца служба, што ўсе 2 гады ён так і праходзіць па гэтай дарозе. І каб жа ведаць, што гэта некаму трэба, яшчэ не столькі прайшоў бы, знайшліся б сілы, ды я дакаціўся, дапоўз бы, а, і казаць няма чаго, назад павязуць, і то добра». «О, каб зараз назад такім жа тэмпам! Людзі бегаюць больш, чым мы ішлі!» Павольным, леным рухам Ракіцкі расшпіліў бушлат і выцягнуў вільготны ад поту канверт. Некі момант абыякава глядзеў на блакітную марку, на хвалістыя чорныя лініі штэмпеля, пасля адарваў ад рашка вузкую палоску і выцягнуў невялікі ліст. Вочы адразу выхапілі некалькі словаў з сярэдзіны. Пісьмо было напісана па-беларуску, роўным дзявочым почыркам, у якім літары стаялі асобна адна ад другой. Адразу папярэджваю, гэта не пісьмо Таццяны да Анегіна, но строк пастыдных не смываю. «Добры дзень, Юра. Адразу прызнаюся, што не чакала ад цябе такога пісьма. Ты пісаў, што калі я па-сапраўднаму некага кахаю, то не трэба табе пісаць. Кажу табе, Юра, адразу, што нікога я па-сапраўднаму не кахала, і ты, калі ласка, пра гэта не думай. Тады мяне праводзіў Янович з нашага класа. Ён, праўда, мне крыху падабаўся, але цяпер, калі пачаў хадзіць з... не буду пісаць з кім, то зрабіўся мне зусім абыякавы. Толькі не таму, што памяняў мяне на другую. Калі б у нас было што сур'ёзнае, дык я павінна была б перажываць, а я ніколечкі, значыць, нічога сур'ёзнага і не было. А што тады ноччу я так гаварыла, то і забудзь, то і няпраўда. Мы ж дзеўкі такія. Калі ўжо раз нехта правядзе, то здаецца, што ўсе хлопцы кругом у цябе закаханыя і толькі таго і чакаюць, каб у гэтым прызнацца. Юра, я пасля твайго пісьма многа перадумала і багата чаго зразумела. Ты, канешне, не змог усяго напісаць, але я сваім жаночым сэрцам адчуваю, што табе, як і другім хлопцам, нялёгка і, мусіць, усяго бывае. І ў нарады ходзіце, і ў каравулы, і не спіце начамі, бо сцеражэце наш сон. Вас нельга крыўдзіць, а трэба берагчы, любіць і цаніць. Пішы. Вышлі фотакартку. Ад хвалявання лісток дрыжэў у руках Ракіцкага. Наколькі моцна ён убіў сабе ў галаву, што пісьмо будзе дрэнным, настолькі нечаканай і ад таго вялікай была зараз яго радасць. Ён падняўся і, патаптаўшыся на месцы, падышоў да салдат. Яму цяпер хацелася кампаніі. Ракіцкі, усміхаючыся, пазіраў на сержанта, сам не ведаючы, чаго падышоў і што збіраецца казаць. Сержант пасунуўся. «Ракіцкі, сядай», – загадаў ён. «Чаго быў адзін? У арміі аднаму быць не паложана». «Пісьмо чытаў таварыш малодшы сержант», – стоячы ахвотна адказаў Ракіцкі. Сержант крыху падумаў і сказаў. «Калі салдату ісці ў каравул, пісьмы перад гэтым яму аддаваць не паложана, таму што пісьмы усякія бываюць, ясна?» Ёсць людзі, которые не разумеюць і пішуць абы што. Прачытаеш, і жыць не хочацца, не тое, што служыць. Адсюль самастрэлы, дэзерцірства і іншае, як гаворыцца, хуня. Але нават сумная, нудная сержантава лекцыя не змагла сапсаваць Ракіцкаму настрой. Паўгадзіны адпачынку праляцелі мігам. Неўзабаве салдаты пастроіліся каля КПП, чакалі лейтэнанта і машыну. Нарэшце лейтэнант паказаўся з заклапочаным выглядам, абцягваючы пальцамі рукавы шыняля, нібы хацеў схаваць у іх рукі. «Так, таварышы байцы, званілі з часці. Машыны не будзе. Лепш сказаць, будзе, але яна павязе катушкі з кабелем. Мы пойдзем пешкі. 30 кіламетраў не так многа, мы ў вучылішчы больш хадзілі і без перакураў. Вам, канешне, цяжэй з непрывычкі. У машыне паместяцца 2-3 чалавекі. Каму сёння ў нарад?» У нарад было акурат Ракіцкаму. Меў поўнае права ехаць. Але ён змоўчаў. І калі ззаду штурханулі яго ў спіну, выходзь, маўляў, нават не азірнуўся, толькі крутнуў плячом, адчапіцеся. Яму было так радасна і здорава. Хутка перад вачыма Ракіцкага зноў калыхалася спіна з аўтаматам, а ногі яго мясілі рыхлы снег. На хаду ён яшчэ раз сунуў руку за борт бушлата і, патрымаўшыся за пісьмо, лёгка ўздыхнуў і зашпіліў гузік. Чатырнаццаць. Прамое дзеянне. Калі аснову першай часткі складалі творы, якія друкаваліся, праўда, без аніякай надзеі ўбачыць іх калі-небудзь асобным выданнем, дык аснову другой павінна было скласці самае ранне, напісанае ў стол, тое, што чытач убачыць упершыню. Дзве аповесці, куча апавяданняў. Але з сумам, з расчараваннем, з жалем мушу ўключыць у эсэ толькі невялічкія ўрыўкі. Не з-за адной іх мастацкай слабасці. Падпраўленыя рэдактарскай рукою пайшлі б яны роўным ходам. Не, сорамна мне па іншай прычыне. Амаль усё, што там напісана, было на самой справе. Гэты сказ гучаў, і гэты эпізод быў падгледжаны ў жыцці. А значыць, думалася мне 23-гадоваму пісьменніку, яно як мінімум мае права на існаванне. Колькі такіх аўтараў і увы, і атнюць, і ох, і ах, не толькі 23-гадовых, якія не проста не разумеюць, а хваляцца, ганарацца і даводзяць рэдактару, што «Мая рэч, мой твор не можа быць слабы, бо ўсё гэта так і было», чым самі сабе падпісваюць суровы прысуд. Тое, як хутка могуць старэць, выходзіць з ужытку дэталі, розныя рублі-капеечкі, порткі-джынсікі, прычоскі-фрызузыкі, пейджэркі-мабільнічкі, прывязаныя да свайго недаўгавечнага часу лексіка, аднадзённыя слоўкі-тэрміны, яшчэ паўбяды. Нічога так не старэе, як прамыя словы, прамыя думкі, прамое дзеянне. Гэта значыць, калі герой хоча выклікаць шкадаванне, дык аўтар так і піша: ён быў такі няшчасны, што не перадаць. Слёзы проста ліліся з яго вачэй, акрапляючы пыл пад нагамі. А калі трэба паказаць радасць, дык так і пішацца: радасць яго залівала ўвесь сусвет, так і перла з яго. Ён быў вельмі, вельмі бясконца, несказана рад. Прыблізна так я і пісаў. Не трэба забываць тую літаратурную і грамадска-палітычную атмасферу, а таксама мой узрост і духоўны багаж. Я слаба ўяўляў, што хачу сказаць. Чалавек ідзе, правільна, ён можа ісці і ў рэальным жыцці. Але чаго ён ідзе? Куды? Не было пад тэксту. Між тым, як кожнае, літаральна кожнае дзеянне, дэталь, думка павінны быць матываваны. Калі герой глядзіць на яблыню, дык трэба, каб не аўтар накіроўваў яго вочы на яе, а каб гэтае сузіранне з чагосьці вынікала, а наступнае дзеянне чаплялася ўжо за эпізод аглядвання яблыні. Пятнаццаць. Вясковы сшытак. Урыўкі з аповесці, 1986 год. Вакзал. З раённага цэнтра дадому можна было дабірацца электрычкай, дызелем або аўтобусам. Дызелем нават лепш. Ехаць язды 15 хвілін, а потым ад станцыі да вёскі кіламетры паўтара пехам па лясной цяністай дарозе, якая пасля душнага горада. Прайсціся па якой пасля душнага горада уяўлялася цяпер Маховічу проста марай. Але дызеля трэба было яшчэ чакаць. І Махович, глянуўшы на гадзіннік, падумаў трохі і накіраваўся да аўтавакзала. У яго балела галава, хутчэй за ўсё ад спёкі, але на душы было спакойна, як і ва ўсякага чалавека, зрабіўшага хоць і невялікую, але патрэбную для сябе справу. Ён спецыяльна прыязджаў у горад на паштамт, каб адтуль паслаць заказным пісьмом дакументы ў сталічную ВНУ. Зараз яму прыемна было ўспамінаць, як на пошце ён укладваў канверт атэстат, медыцынскую даведку, характарыстыку воінскай часці, акуратна падпісваў адрас і як падаваў канверт, пісьмо, пакет дзяўчыне ў акенца, які абыякавы выгляд ён зрабіў, калі тая паглядзела на яго з павагай. Заняты сваімі думкамі, Махович нават не спыніўся, каб цікавіцца знешнім выглядам вакзала. Яго дабудоўвалі, калі Махович служыў, а адразу прайшоў праз шкляныя круцёлкі дзверы і апынуўся ў памяшканні, зале чакання. Ля вакенца з надпісам «Продаж прыгарадных білетаў» стаяла доўгая чарга. Сёння была якраз пятніца, дзень, калі на гараджан найбольш находзяць любоўныя пачуцці да роднага дому і да старых бацькоў. Махович пашукаў вачыма знаёмых і, упэўніўшыся, што чаргу гэтую як ні круці давядзецца выстаяць, уздыхнуў і прыстроіўся самым апошнім, за дзяўчынай. Чарга рухалася марудна. Ля самага акенца тоўпіліся тыя, у каго вось-вось аўтобус. Махович глянуў на гадзіннік, як часта, яшчэ раз уздыхнуў і прамармытаў даволі гучна. Іх паслухаць, дык у гэтую хвіліну адпраўляюцца ўсе аўтобусы вакзала. Дзяўчына азірнулася на яго і засмяялася, ацаніла. «Ой, а я вас ведаю. Вас завуць, здаецца...» Яна хітра прыжмурылася. «Так, Сяргей, і вы едзеце да Сасновага, а я крыху далей, у Бокаў. А мяне завуць Ліка. На адным аўтобусе ехаць, па дарозе». «Так?» – узрадаваўся Махович. «Ты купі мне, калі ласка, білет, каб не стаяць». І быццам не заўважыўшы на яе твары лёгкай збянтэжанасці, Махович уклаў капейкі ў машынальна падстаўленую руку дзяўчыны і пайшоў да выхаду. Лагічней было б, канешне, каб Махович застаўся ў чардзе і купіў білет і сабе, і дзяўчыне. Комплексы. Добра памятаю тую Ліку, Анжаліку, з Полацка. «Давай, браток, поедзем в Полацк, сваю тоску гані ты прочь, мы заберём с сабой Анжелу, мы будзем піць, гуляць всю ноч». Чего-то нет, чего-то жаль, куда-то сердце мчится вдаль. Прыгожая была дзеўка. Ведаю, ведаю, калі палічыць, а уважлівы чытач налічыў ужо дзве Анжэлы, усе да адной у мяне прыгожая. Што ж рабіць, калі сапраўды толькі да такіх цягнула, па прынцыпе палярнасці, і ўсе такімі здаваліся. Глядзі раздзел 5. Іншае цікава. Акрамя сапраўднай літаратуры, якую я ў тыя 80-е пачынаў толькі адкрываць, мая галава была набітая Вернам, Стывенсонам, Дэфо, Юго, Драгунскім, Куперам, Конан Дойлам, Грынам, Рыдам, Гайдарам, Лондонам, Скотам, Янкам Маурам, дзе мае дэбютныя падводныя лодкі, шукальнікі скарбаў з рыдлёўкамі на плячах, мяхі з пушнінай, як у дэбюце Наварыча, дзе мае двое, калі не на экзатычным, закінутым у часе і ў прасторы востраве, дык хоць бы заблукала ў мясцовым балоце ці ў бліжэйшым піліпавым лесе? Чаму такое рэалістычнае нудоце і шэрасць? Ды з прычыны, указаны ў 14 раздзеле. Пры ўсім захапленні вышэй пералічанымі аўтарамі, чытаючы іх, не перастаеш адчуваць, што гэта гульня, умоўнасць, што такога не было і па вялікім рахунку быць не можа. Мала таго, калі напружыцца і паставіць сабе за мэту, можна стварыць копію капітана Нема і Бюкжаргаля і выпаленую амерыканскім сонцам прэрыю, па якой нясецца конь з безгаловым вершнікам, варыянт «Кароль Стах», і пірата Сільвера з яго кашмарным папугаем на плечы, які крычаў «Пестры! Мы б замянілі на рублікі!» А вось хай Юго з Майн Рыдам і з Джеком Лондонам паспрабуюць напісаць, як вясковы хлопец купляе на вакзале білет, едзе ў аўтобусе, сядзіць пад квітнеючай ліпаю, сварыцца з маткаю на тэму ехаць у вялікі свет і хутчэй за ўсё прападаць там ці заставацца ў вёсцы і таксама прападаць. Сільвер на сваёй драўлянай назеі з папугаем на плячы. Умоўнасць, яблыня белага наліву пад месячным сяйвом. Рэальнасць, даступная ўсім, у тым ліку і Стывенсону. Цитата з дзённіка за 1986 год. Аўтобус. Канешне ж, у аўтобусе сядзелі яны побач, і, канешне ж, Маховіч закахаўся. Вуліца. Маховіч звярнуў у вулачку, якая найкарацей вяла дадому. Тут ён запаволіў крок. Ён стараўся, ён знарок адганяў думкі аб размове ў аўтобусе, каб потым пры іншых абставінах успомняць яе да драбнюткіх драбніц. Усмешка раз-пораз кранала яго вусны. Ён запускаў далонь у валасы, ускудлачваў іх і нават спыняўся, са здзіўленнем азіраючыся, быццам стаіць, апынуўся не на сваёй роднай вуліцы, а ў чужым месцы. Па дарозе сям-там ляжалі шматкі сухога сівага сена, якое звозілі трактарамі з поплава і растрэслі. Пахла сенам і трохі ліпавым цветам. І толькі каля высокай тоўстай ліпы, што расла недалёка ад яго хаты, Маховічу ўдалося перавесці думкі і вочы на другое, на ліпу. Ісці дамоў расхацелася. А чаго хацелася, Маховіч і сам не ведаў. І ў гэты момант памяць нечакана ярка. Пад дрэвам быў цень. Ліпа пахла так густа, соладка, прыемна. Пчолы гулі ў яе кроне, лістоце і поўзалі па ствале, па кары. Вакол дрэва быў такі густы, прыемны цень, што Маховіч не змог утрымацца, каб не апусціцца на лаўку і не пасядзець. Ён прысеў на лаўку. Вакол дрэва быў цёмны круг святла і стаяў такі густы, прыемны, салодкі пах. Было чуваць, як пчолы поўзалі па ствале і гулі недзе ўверсе, у кроне. Колькі разоў у арміі Маховіч згадваў гэтую ліпу, колькі разоў думаў, як будзе сядзець вось так, як цяпер, і ўспамінаць, як ён некалі ў арміі думаў тут сядзець. І вось сядзіць. І што? Але ж яму прыемна. Чаго? Не толькі ад таго, што сядзіць адзін пад ліпаю. А ад чаго яшчэ? Карацей, каханне. Ох, хто нас у гэты свет паслаў? Якая мілата, які цуд гэты незямны. Ты быў адзін, а цяпер двое. Ты стаў вачыма і вушамі і носам іншага чалавека, і ўвесь свет успрымаеш цяпер так, як каханы чалавек, а ён так, як ты. Для гэтага нават не абавязкова быць побач і гаварыць услых. Няважна, ў якой кропцы зямнога шара і на якой адлегласці адзін ад аднаго знаходзяцца каханыя, усё роўна бачыць яны адно і тое ж і адчуваюць аднолькава. Вось дрэва, і сёння раніцаю ты бачыў яго, калі ўвогуле бачыў, а цяпер узоры лісця, гульня святла ценю, і ўсё гэта складваецца ў галаве ў сказы, ды якія разбэрсаныя, разам з тым стройныя, фізіялагічна юрлівыя і адначасова ўзнёслыя, а калі яшчэ ёсць каму слухаць, Мала таго, можна ж яшчэ прыціснуцца, пацалавацца. Не, гэты свет не сам па сабе, ён дакладна кімсьці кіруецца. Толькі Махович пачаў падманваць сам сябе, што не было ніякай дзяўчыны, ніякай размовы, што прыемнасць гэтая проста так, ні ад чога, як у гэты момант памяць ярка у вушах прагучаў яе голас, а перад вачыма паўстаў яе твар, да таго выразна, што Махович зажмурыўся. Як дзіўна. Я не ведала. Па складах паўтарыў ён слова, якое міг назад так выразна пачулася яму. Я казала, як дзіўна, што яна дзяўчына, і так прывычна для яе казала замест казаў. Тое самае для яе ведала, як для мяне ведаў. І хоць недзе ў самым куточку душы заварушылася трывога, нібы папярэджваючы, што добром такія думкі і захапленні не канчаюцца, Махович адагнаў яе і радасна, шчасліва засмяяўся. Начная яблыня. Ён спусціўся з ганка і паціху пакрочыў па белай, светлай ад месяца вуліцы. Чорныя, доўгія, паласатыя ад платоў, дрэў, цені. Завулак. Яблыня. Галіны звесіліся на вуліцу. Махович выглядзеў яблык, вялікі, нават бачна было, які ён наліўны, жоўта-белы, і толькі хацеў падскочыць і сарваць яго, як ад нечаканасці ўздрыгнуў. Зусім побач, праз шчыліну плота, у цёмным кутку, на цёмнай лаўцы, крокаў за пяць, на цёмнай лаўцы, спінай да яго, сядзела парачка, прытуленая, прытуліўшыся. Ён хацеў нячутна адразу пайсці, але усім вядомая цікаўнасць утрымала, саромная, усемагутная. Стойваючы дыханні, ён пастаяў, нічога не пачуў, нічога не ўбачыў і ўжо асцярожна павярнуўся, як на лаўцы завалтузіліся. «А ідзі, дурны!» – сказала гучна дзяўчына. Зноў заціша, зноў валтузня і зноў. «А ідзі, дурное, куды ты лезеш?» У адказ мужчына, не хлопец, зарагатаў басам. Махович падскачыў і сарваў яблык, знарок не тоячыся, рэзка шморгнуўшы галіну. Яблык, праўда, аказаўся добры і пах летам. «Што там такое?» Эн наблізіўся. Ледзь не нос у нос пачаў разглядваць Маховіча, але так і не пазнаўшы, дабрадушна сказаў. «Што, хлопча, адзін? Ідзі ў клуб, гуляй!» «Дазваляю, калі што, скажы, звяртайся да мяне!» «Хапай, любую, гуляй! А хочаш, маю, бяры!» кіўнуў галавою на лаўку. «Дурное якое!» – пачулася адтуль. Эн зарагатаў. Ён быў добры чалавек, адразу відаць. Калі б Махович згадзіўся, Эн так бы і зрабіў, аддаў бы, саступіў бы сваю дзяўчыну. Крама. У краме, маленькай на два вакны, старэнькай хатцы, было цемнавата. Некалькі жанчын куплялі хлеб. Разаслаўшы на падлозе хусткі, клалі на іх свежыя пахкія боханы. Калі Махович зайшоў і павітаўся, твары жанчын павесялелі, яны ўхапіліся хутчэй увязваць свае клункі, каб паспець павучыць Маховіча жыццю. Тое, што яго трэба вучыць, само сабой разумелася. Ён жа піў і курыў, а значыць, быў дурнейшы за іх. Шаснаццаць. Крама. Ці, як у нас казалі, магазін. Быў ён адначасова і клуб, і кавярня, і медпункт, і тэлеграф, адзіны на ўсю вёску тэлефон, і банкетная зала, і месца адпачынку. Нязменная бочка з селядцамі і васямі для людзей, і бочка з камсою для свіней. Здавалася б, гэты селядцовы пах павінен быў перабіваць усё на свеце, і пахнуць павінна было б толькі гэтымі бочкамі. Не, усё, што тут было, пахла па-свойску. Нават закаркаваныя пляшкі алею пахлі халвой і сланечнікамі. Пахлі скрынкі з мукою, крупамі, цукрам. У кожнай скрынцы тырчэў савок. Менавіта так, савок без двукося. У мяне ўвогуле мара вярнуць некаторым словам іх сапраўднае, нармальнае гучанне і значэнне. Напрыклад, прыгожаму і абсалютна невінаватаму слову «блакітны». Вагі. Набор круглых гір і маленькіх гірак, якія нават дарослому такая спакуса стырыць, проста незаўважна пакласці ў кішэню, асабліва вось гэтыя маленькія, па 50 і па 100 грамаў, нагрузілы для донак. Два шкляные, звуженные униз цилиндрики с краниками. У одной емистости бярозовый сок 8 копеек, у другой томатный 10 копеек. Побач – бесплатная соль у чарочцы и лыжачка, облепленная солью. Про гэты томатны сок хто б з пісьменнікаў не пісаў, ніхто не пра мяне згадаць, што лыжачкай нехта ўжо карыстаўся. Харошы магазін быў, жывы, свой, цёплы. Не толькі тэмператураю ў слотныя зімовыя дні, душой сваёй цёплы. Чаго і каго ты толькі не набачыўся, не наслухаўся за свой век, колькі гісторый ведаеш і нікому не скажаш. Напрыклад, мой лёс. Усялякага ты мяне помніў, любога бачыў. І малога з цукеркамі, і большага з цыгарэтамі, і яшчэ большага, калі ўпершыню паспрабаваў чарніла гадасці. І калі мне было 20 пасля арміі, і стаяў я на раздарожжы, ці, лепш сказаць, сядзеў на кукішках перад групкаю. Зіма траскучая, пляшка чарніла ў адной руцэ, астрына ў другой. Патлаты, няголены, расхлістаны, у прамым і ў пераносным сэнсе, фізічна і духовна. І, канешне ж, вакол бабы-квахтухі са сваім увязаным у клункі хлебам, вочы радыя-радыя, а галасы сумныя-сумныя. Як і п'е, то ён шкоды не робіць, не б'ецца, не сварыцца. І не сварыцца, маладзіца, а што п'е, дык ён не ўкраў, а за свае. Жаніцца яму трэба. Хто за мяне пойдзе? Я. Трэба ўмець, ведаць, чым ім дагадзіць. А мо дасць Бог, цяпер жа і дзеўкі ўсякія бываюць. Ах, якім алеем па грудзях было ім гэта слухаць, а мне такое казаць. Усё, жыццё скончана ў 20 год. Ну што ж, прападу, сапыюся, это многіх славных путь. Яшчэ парачку, як прыемна разыгрываць сябе спітага, кончанага. Да чаго ж салодкае гэта пачуццё усіхняй забытасці, адрынутасці, адзіноты. Як тады людзі пачынаюць мякчэць, раскрывацца, шкадаваць цябе, памагаць табе. На самой справе падсвядома ішло на запашванне матэрыялу. Усё капілася невядома для чаго, ці якраз такі вельмі добра вядома для чаго. Адбывалася своеасаблівае зацяжарванне, якое не магло не скончыцца родамі. Як скажа пазней у рэдакцыі «Маладосці» першы ўбачаны мною жывы пісьменнік Уладзімір Саламаха, нарыў, які будзе прарываць, хочаш ты таго ці не. Сімнаццаць. Вёска. Канешне ж, неўзабаве гэтая гульня перайшла б у проста жыццё, і тады сам не заўважыў бы, як зрабіўся б тым, у каго гуляеш. Усё да таго ішло. Не бачылася магчымасці нікуды вырывання. Можна спытаць, а куды вырывацца? Навошта? Пасля аповесці «Вёска», у якой я, хочучы праклясці сялянскае жыццё, між волі блаславіў яго, крытыкі пісалі, нашто герой некуды імкнуўся? Яму ж рай там быў. Вось толькі з гэтага рая, як у прымаўцы, не выйдзе ні, словам, анічога. Рай там быў да 14 гадоў, а пасля для таго, хто не паспеў і спазніўся, пачыналася пекла. І вырыванне з тагачаснай вясковай рамантыкі было сінонімам слову «жыць». Аднак не аднойчы яшчэ я пачую ад самых розных людзей карысныя парады. Сяргей Дубавец. Ну, скончыш інстытут, застанешся ў Мінску, і ці прападзеш, ці яшчэ горш, станеш такім жа пісьменнікам, як усе яны. Трэба жыць у вёсцы, сярод народа. Алесь Рыбак. Эх, мне бы вашы гады, пераехаў бы ў вёску, пісаў бы там на прасторы. Іван Пташнікаў, мне б ваша маладосць, я б пешкі пайшоў па Беларусі, потым асеў бы ў вёсцы. Анатоль Сыс, доўга не могучы мне дараваць працу ў поламі, ён лічыў, што я займаю яго месца. У Бярозаўку мне! Бярозаўка – гэта мая вёска. Калі Булгакаву аднойчы пачалі даказваць, што ён павінен змагацца за чысціню тэатральных прынцыпаў і да таго падобнае, і прыводзілі аргумент «Вы ж прывыклі галадаць, чаго вам баяцца?» Булгакаў адказваў «Я, канешне, прывык галадаць, але не вельмі люблю гэта, так што вы ўжо самі змагайцеся». Менавіта таму, дарагія, што я дастаткова там пажыў і ведаю, што гэта за мёд, я туды не вельмі імкнуся. Вы ўжо самі там жывіце. Васімнаццаць. Субяседаванне. Лёгка сказаць вырвацца. Трэба не проста з'ехаць у прочкі. Трэба была абавязкова вышэйшая навучальная ўстанова і абавязкова звязаная з літаратурою, бо залежнасць ад яе была ўжо куды мацнейшай, чым ад таго ж спіртнога. Як гэта зрабіць? Без грошай, без блату, без чырвонага дыплома, без накіравання. У кожнай ВНУ каля 10 чалавек на месца. Плюс гуманітарнае ВНУ патрабуюць, каб меў нейкае дачыненне да творчасці. А ўся мая творчасць – сіні канверт ды два вершыкі ў раёнцы, і тыя згубіліся. І тут, як не раз яшчэ здарыцца ў жыцці, памагла армія. Радок з характарыстыкі. Актівна сатрудничала з баевым лістком, некторае время являлся редактарам его. З гэтым радком узнікаў адзін з сотні шанс быць недапушчаным да экзаменаў, не стаць абітурыентам, а ўсяго толькі слухачом на падрыхтоўчым аддзяленні. І нават ім зрабіцца непроста, трэба прайсці субяседаванне. Тры прадметы – гісторыя, нямецкая, не памятаю, апошняя – літаратура. Паднятая цаліна, пашэнціла. Всерьёз сабрались рваныя щупаць савецкую власть. Выдатна, 5, 3 пяцёркі. Як Бунін ніколі не змог прывыкнуць да савецкага правапісу, так я ніколі не прывыкну да цяперашняй дэбільнай 10-балкі. Выйшаў на вуліцу. Іншымі вачыма агледзеў гэты горад, іншымі вушамі яго пачуў, іншымі ноздрамі ўдыхнуў яго паветра. Вечар, цягнік, купе, толькі я і нейкая жанчына. Дастаю пляшку чарніла, набулькваю поўную 250 грамаў шклянку, спакойна выпіваю да дна і раптам жахлівы стогн. Ох, Божа мой мілы, Божа літасцівы, што ж гэта робіцца на белым свеце? Дзевятнаццаць. Мінск. Як заўсёды ў такіх выпадках, доўга, месяцы два, дзелім на дні і гадзіны, цягнулася маўчанне. Мёртвае. І, як заўсёды, калі герой праходзіць усе неабходныя фазы адчаю, злосці і абыякавасці, менавіта ў той момант з'яўляецца паведамленне з казённым штэмпелем. Вось ён перада мной, гэты жоўта-шэры аркушык таннай, самай дарагой у свеце, паперы, які правёў чарговую рэзкую мяжу паміж маім папярэднім жыццём і будучым. Прыёмная камісія паведамляе, што вы залічаны. Мінску я ўжо дастаткова праспяваў дыфірамбаў. Гэта мой горад. Ён зрабіў амаль немагчымае, залячыў боль адразання пупавіны. Больш таго, ён прызнаў мяне, прыняў маю любоў і адказаў мне узаемнасцю. І дзе б мяне потым не насіла, толькі калі апынаўся тут, супакойваліся душа і думкі. Трэба ведаць, што ў той час кожны малады чалавек, які трапляў у Мінск, неўзабаве пачынаў гаварыць сабе «Я беларус і ганаруся гэтым». Мінск здаваўся яму найвялікшым у свеце горадам. Душа яго свабодна аддалася на тое, каб у ёй старанная рука напісала веру ў бацькаўшчыну. Хвілінку, выбачаюся, тут выпадкова ўплішчалася чужое, а я забыў узяць у двукосе. Але чые гэта два апошнія сказы? Гэта піша ў 1944 годзе, за год да смерці, Кузьма Чорны ў сваім аўтабіяграфічным рамане. Тады яшчэ крыху, ужо з двукосім. Адчуваў сябе на мяжы двух светаў, мінулага і будучыні, заходняй Еўропы і Расіі, каталіцтва і праваслаўя. Дваццаць. Вечарына. У мяне, як у Плюшкіна, нічога не прападае. Усё пад рукою. Бібліятэчна-бібліяграфічная адукацыя плюс сялянская натура. Вось сімпатычны вузенькі запрашальнік. Паважаны таварыш, запрашаем вас на літаратурны вечар сустрэчу з таварыствам маладых літаратараў пры Саюзе пісьменнікаў БССР. Чакаем вас 10 снежня 1987 года. Дыхнула трохі залатымі часамі. Таварыш, БССР, дом літаратара, паўнюткая зала. У першым радзе Законнікаў, Быкаў, Гілевіч, Брыль, Сачанка, Анатоль Сыс, вядучы, дабіраюцца да майго ўрыўка заява з аповесці «Мяжа», Чытае прафесійны дыктар з радыё светлай памяці Алесь Свістунович. Чытае з такім уздымам, пафасам, як сапраўдную класіку. І як жа страшэнна сорамна слухаць гэта. І думаецца, ды каб ведаў, што яно будзе гучаць са сцэны, хіба так напісаў бы, стараўся б лепшу 100 разоў. Тым не менш, дзякуючы Свістуновічу, гэтая амаль школьная слабізна праходзіць на ура. Мне перадаюць словы Барыса Івановича Сачанкі. Не, у такім ключы, на такім узроўні аповесці ён не выцягне. Як у ваду глядзеў, аповесць такой назвою я не напісаў. Анатоль Сыс Сергею Законнікаву. Ну што, возьмеце ў полымя? Калі ўся аповесць такая, возьмем. Запабягаючы наперад, у полымя ўзялі не аповесць, а мяне самога, літаральна са студэнцкай парты. Я вучыўся, здаваў экзамены і адначасова працаваў на поўную стаўку ў часопісе. Міхась Тычына. А ўсё так добра пачыналася. З'явілася апавяданне Андрэя Федарэнкі «Заява», і пра яго дружна загаварылі. І левыя, і правыя, і цэнтрысты. Кожны знайшоў у творы нешта сваё. Традыцыяналісты-бытапісальнікі – вернасць паказу жыцця ў формах самога жыцця. Адкрывальнікі новай літаратуры – смеласць у пастаноўцы рабром вострых нацыянальных праблем. Над аб'ектыўным сэнсам намаляванай карціны, як водзіцца, мала хто задумаўся. «21. Заява». Узбегшы на 6-й паверх, Міцура счакаў трохі, супакоюючы дыханне, зверыўся па лістку з нумарам кватэры і ціскануў чорную кнопку. «Ну, адчыніць жанчына, стане па-мойму», – загадаў ён не без хвалявання, покуль за дзвярыма чуўся заўсёдны прыцішаны шоргат, яшчэ нейкія гукі і, ўрэшце, шчокат замка. У дзвярах стаяў дзябёлы, здаровы на выгляд мужчына ў трыкоі ў майцы, падобны нечым на цыркавога барца, тым больш што, разглядаючы Міцуру, мужчына ад нечага склаў на грудзях рукі і выставіў трохі наперад бараду. «Дзень добры», – пачціва павітаўся Міцура, зазіраючы зноў у паперку. «Тут жыве Ласніцкая Іра». «Гэта мая ўнучка», – адказаў мужчына басам, прасунуў руку пад майку і пачухаў грудзі. «А што вам трэба? І хто вы такі?» З размоваў у другіх кватэрах Міцура меў ўжо сякі такі вопыт. Ён заўважыў, што, пачуўшы толькі беларускую мову, не ведаючы нават чаго ён прыйшоў, людзі насцярожваліся і пачыналі глядзець на яго падазрона. Міцура зірнуў мужчыну ў вочы і роўным, як яму падалося, голасам, назваў сваё прозвішча, імя і інстытут, дзе вучыўся. Мужчына апусціў галаву, перастаў чухаць грудзі і сказаў: «Дык на што табе, мая Іра?» «Бачце, яна сёлета пойдзе ў школу. У рускую школу, так? Можа, вы дасце згоду, каб яна вучылася ў беларускім класе, дзе ўсе прадметы будуць на роднай мове?» «Ну, праходзь», – нечакана сказаў мужчына, адступіўшы ў бок. «Прайдзі, прайдзі, пагаворым». Ён зачыніў дзверы і, не даўшы Міцуру разуцца, правёў яго на кухню. «Тут бардачок, але нічога». Мужчына прыняў са стала парожнія пляшкі з-пад піва, з серванта дастаў дзве поўныя. На стале стаяла талерка з ружовымі застылымі галубцамі, слоек з лыжкамі да відэльцы, ляжаў слюдзяны мяшэчак з магазінай вэнджанай рыбаю. Мужчына пераставіў галубцы на сервант і, палічыўшы відаць, што гэта ўжо наведзены парадак, апусціўся на стульчык каля акна. Міцура прысеў насупраць. «Калі вы даеце згоду», – асцярожна пачаў ён, гледзячы, як мужчына канцом відэльца адкарковвае пляшку. «Ну, згоду на беларускі клас», то трэба, каб Ірыніны бацька ці матка напісалі заяву. Я пакажу зараз». «Ну, ўжо табе заява. Ты ж пераконвай мяне, пераконвай. Пераканаеш, адразу пішу заяву і выдаю на рукі». Мужчына пляснуў далоню па стале. «П'еш піва?» «П'ю, але не цяпер. А ў чым вас пераканаць?» «Ты ў мяне пытаеш? Табе ж трэба заява, а не мне». Міцура паўтарыў, што заяву пісаць маюць права толькі бацькі, успомніўшы чамусьці менавіта ў гэты момант, як ён загадваў перад дзвярыма. Адчыніў мужчына, значыць, будзе ўсё добра, падумаў ён. Ці то я на жанчыну загадваў? «Ты лепш мне вось што скажы. Тое, што ты хочаш, не зусім супадае з дзяржаўным, так?» «Усё зусім супадае», паспяшаўся запэўніць Міцура. «Усё супадае, толькі для таго, каб вучыцца па-руску, ніякіх заяваў чамусьці не трэба, а на роднай мове...» «Лектор», – перабіў мужчына і зморшчыўся, ці то ад піва, ці то ад міцуравых слоў. «Ты пераконвай мяне, пераконвай, а не чытай лекцыі. «Узяўся за гуш, не кажы, што не душ», – важна сказаў ён. «Мне цікава, што будзе мець моя ўнучка з беларускай мовы, якія ёй будуць перспектывы». «Па-першае, яна будзе ведаць родную мову», – сказаў Міцура не зусім упэўнена, адчуваючы невядома чаму няшчырасць. «Ну і вырасце сумленным чалавекам». Мужчына усміхнуўся, каўтануў піва і пасыпаў соллю край рыльца. «Ты хочаш сказаць, што кожны, хто ведае родную мову, сумлены чалавек?» «Не пераканаў». Міцура выцягнуў з кішэні цыгарэты. Мужчына, не ўстаючы, адчыніў фортку і працягнуў яму чыстую попелку. «Дзякую. Пры вашых разважаннях», – Міцура прыкурыў, – «вы добра ведаеце, павінны ва ўсялякім разе ведаць, што практычных перспектыў няшмат. Можна, канешне…» «То чаго ты ідзеш агітаваць? Няўжо ты думаеш, што перад табой дурні сядзяць?» «Чакай, чакай», – памякчаў ён, пабачыўшы, што Міцура падняўся. «Я ж сказаў, што падумаю. Можа, і напішу». «У мяне мала часу», – Міцура аднак сеў. Яму дужа хацелася прынесці хлопцам хоць адну заяву, і гэтае хацэнне прымушала яго не зважаць на грубасць. «Вы ўжо дзед, а яшчэ так добра выглядаеце», – насмеліўся ён на камплімент. «Я працаваў настаўнікам фізкультуры, таму такі здаровы. Цяпер ужо даўно не тое. Што ўспамінаць?» – мужчына памаўчаў. «Але, слухай, чаму ты запнуўся, называючы сябе, га?» – спытаў ён раптам. «І чаму, калі твая справа дзяржаўная, яе праводзіць не дзяржава, а немавед хто?» «Мая справа», – з прыкрасцю зазначыў сабе Міцура. «Дзяржава ж не нейкі абстракт», – сказаў ён, адганяючы рукою цыгарэтны дым. «Некім чынам я ж таксама часцінка дзяржавы, малекула яе, так скажам, і маю права нешта рабіць ад яе імя. Тым больш, калі гэта нешта на карысць самой дзяржаве». «Падай там збоку адчынялку», – бразнуўшы аб стол відэльцам, папрасіў мужчына. Міцура падаў. Мужчына адчыніў другую пляшку. «Абрыдла мне ўжо і гэтае піва», – каўтануўшы, скрывіўся ён. «А ты ведаеш, якіх дроў наламалі такія, як ты, ад імя дзяржавы?» «Прычым тут я і беларуская мова?» «А прытым?» Мужчына хоць і сказаў больш-менш спакойна, відаць, ужо ап'янеў, вочы парабіліся чырвоныя, а на руках панапіналіся сінія жылы. «Што вы хочаце ад людзей з гэтымі школамі і з гэтымі мовамі? Якая ў вас мэта? Чаго б вы панавыраблялі, дай вам волю? Кідай курыць!» Ён адкінуўся спінаю да падаконніка, зачыніў фортку і закашляўся. «Дык вось, я ўжо чуў пра такіх, як ты». Адкашляўся ён і строга паглядзеў на Міцуру. «Вы ходзіце па кватэрах і збіраеце заявы на беларускія класы. Гаворце заўсёды па-свойму. Ці не так?» «Ну так». «Шо вы хочаце? Калі нават вярнуць гэтыя школы і гэтую мову, вам жа захочацца большага? Якога чорта вы марочыце галовы сабе і людзям? Вы што, сляпыя? Ці не ведаеце, чым такое канчаецца? Кажу, як старэйшы за цябе ў 3 разы. Кідай!» Міцура крыху разгубіўся. Магчыма, іншым часам, калі б ён не быў такі стомлены, калі б мужчына гаварыў трохі спакайней, ён і знайшоў бы нейкія аргументы. Цяпер жа толькі ціха, быццам просячы мужчыну не сердаваць, выціснуў. «Але што каму з таго, што я люблю мову? Я ж размаўляю ёй, я проста адчуваю, што наша мова цудоўная. Дык хай бы і другія адчулі гэтае. Што ў тым благога?» «Вось!» Мужчына аж пляснуў у ладкі, быццам злавіў Міцуру на нечым недазволеным, быццам толькі і чакаў моманту, калі Міцура скажа гэтыя словы. «Любіш? Любі. Гаворыш? Гавары. А іншых прымушаць не смейце. Бо так прымусяць, што 10-му закажаш». Мужчына выдаваў зусім ужо п'яным. «Хто вас прымушае?» – падымаючыся, сказаў Міцура. «Столькі часу было згублена, а ўсё гэта можна было прадбачыць з самага пачатку». «Вы такі, як вы!» Мужчына прыслухаўся. З вітальні пачуўся звонкі дзіцячы голас. Мужчына натапырыўся, сплюнуў і скоса паглядзеў на парожнія пляшкі. На кухню забегла спрытнае чарнавокае дзяўчо з вялікімі белымі каснічкамі на русай галаве. «Мама!» – ускрыкнула яна і паказала пальцам на стол. «Дзед апяць натрэскался!» «Хадзі, ласточка моя!» – працягнуў да яе дзед свае голыя рукі з жыламі. «Хадзі, моя ласточка залатая!» Ён нахіліўся наперад, стульчык пад ім упаў, унучка адскочыла, але дзеду ўдалося злавіць яе за руку. Адбіваючыся, унучка плюнула дзеду на грудзі. Прыбегла высокая жанчына ў расшпіленай кофце і стукнула дзеда па руцэ, вырвала малую. Дед, насмех хукаючи на побитую руку, быццам яму балела, падняў стульчык і падсунуў жанчыне. «Вось, Марыя», – вінавата пасміхаючыся сказаў ён, – «не было цябе тут, а то паслухала. Не хочаш сядаць? Дык я сяду». «Ах, Боже ж мой, мілы, на што вы тут накурылі?» – прастагнала Марыя і ўзялася за галаву. «На што вы тут напілі, накурылі?» «Агітавалі нашу ўнучку», – абвясціў урачыста мужчына, быццам гэтая абвестка павінна была зняць з яго віну за парожнія пляшкі і за цыгарэтны дым. «Скажы, Ірачка сама, хочаш вучыцца па-беларуску?» «А вы мо настаўнік?» – жанчына паглядзела на Міцуру. «Я, ведаеце, не, не настаўнік. Можа, вы напішыце такую заяву, каб Ірына вучылася на роднай мове ў беларускім класе?» Сказаўшы ўжо, Міцура зразумеў, што зрабіў памылку. Трэба было ісці не адразу ў лоб, а зноў растлумачыць хоць з большага. «Падумайце, прашу вас». «Не, вось пісаць я нічога не буду», – пакруціла галавой Марыя. «Як усе, так і я». Дзяўчынка тым часам з-пад ілба агледзела Міцуру і падышла да дзеда. Здаволены, ён схапіў яе, пасадзіў на калена і пачаў прытупаваць нагою. «Мая ласточка малая», – нараспеў у такт, казаў ён. Міцура зразумеў, што яму трэба ісці. На пыльнай вечаровай вуліцы ён, лена перастаўляючы ногі, пайшоў у канец двара да места збору. Каля аднаго з пад'ездаў на лаўцы ён убачыў Вяргейчыка, свайго сябра з педагагічнага інстытута. Паўгода назад Вяргейчык пачаў вучыць Міцуру мове, а сёння ўпершыню прывёў на збор заяву. «Што, як улоў?» – падымаючыся спытаў Вяргейчык. «Нашы ўсе паразыходзіліся. Напісаў хоць хто?» «У мяне ніхто». Яны пайшлі ў бок прыпынку. «Чуе мая душа, што заявы гэтыя няшчасныя мала што дадуць. Звычайна яны ці губляюцца, ці назад забіраюцца. Крыўдна, Міцура, вось што, мы б'ёмся, б'ёмся, а толку мала». Вяргейчык засмяяўся, зірнуў на Міцуру і змоўк. «Прыйдзеш заўтра?» «Прыйду», – адказаў Міцура рашуча. «Дзе і калі збіраемся?» «22. Буклет і рэкорд. Маладыя галасы. 1990 год. Сачыненне. Аповесць, апавяданні, 6 аркушаў, цана 40 капеек. Зборнік уключае аповесць «Мяжа» і апавяданні. Яны аб'яднаны агульнай тэматычнай накіраванасцю, героі твораў, прадстаўнікі сучаснай моладзі з іх няспынным пошукам ісціны, праўды, справядлівасці, свайго месца ў жыцці. Без перабольшвання можна сказаць, што героі кнігі – людзі актыўныя, поўныя высокай духоўнасці і веры ў светлую будучню. З аднаго боку, яно добра, што мне ў чарговы раз пашэнціла і гэтая вера ў светлую будучню так і не пабачыла свет. Застаўся адзін анонс. А з іншага, што за сумны рэкорд? Каму ён трэба? 15 гадоў не выходзілі дарослыя кнігі. І якіх гадоў для пісьменніка? Ад 30 до 45. «23. Гарадскі сшытак. Урыўкі з аповесці «Мяжа». 1986 год. Двор. Восень. «Па асфальце вецер гоне ліст чырвоны, ліст зялёны», – думаў Міцура. «Ну што, ёсць у спалучэнні гэтых колераў нешта?» Міцура ішоў на кватэру да Аленкі ў другі раз. Ён не любіў двор, дзе жыла цяпер Аленка, як не любіў усе новыя мікрараёны. Палескага местачковага жыхара яго проста палохалі чатырохкутныя даўжэзныя гмахі, страшэнная неўладкаванасць. Ён рабіўся неспакойны і то задзіраў галаву, баючыся, каб што не ўпала зверху, то апускаў вочы, каб не ўваліцца ў яму ці ў траншэю, якімі быў перакапаны ўвесь двор. Двор, дзе жыла цяпер Алена, размяшчаўся ў новым мікрараёне. Міцура ішоў сюды ўжо ў другі раз. Палескі местачковы жыхар ён не любіў, цярпець не мог новых сталічных мікрараёнаў. Мікрараён здаваўся Міцуру страшэнна неўладкаваным і не падабаўся яму. Ад вуліцы наўскасяк двара вяла доўгая, шырокая, глыбокая траншэя, праз якую былі перакінуты шчыты. Сярод двара ляжалі ў беспарадку, прысыпаныя снегам, з зямлі тырчэла палавіна абабітай да арматуры пліты. Нічога не змянілася, усё засталося, як і месяц назад, калі ён прыходзіў. Хіба што пасярод двара чарнелі, накапалі новых вялікіх і малых ямак, дабавілася новых ямак і траншэй. Як у першы раз, так і цяпер, пераходзячы па хісткім шчыце траншею, Міцура перш за ўсё падумаў аб сваёй прафесіі – інжынер-будаўнік. Даўжэзныя шэрыя шматпавярховікі, што з чатырох бакоў глядзелі вокнамі на гэтую траншею, на ямы і пліты, на ўвесь гэты бруд-бардак, які Аленка важна называла «наш двор», у другі раз выклікалі ў Міцуры адны і тыя ж пачуцці. Па-першае, усё ў ім бунтавала супраць слова «двор» у гарадскім разуменні. Палескі местачковы жыхар, ён уяўляў сабе двор як нешта зялёнае, з мурагом, плотам, на калках якога гладышы, па якім ходзяць куры і клююць мурог, з хатаю і хлявамі. Па-другое, ён успомніў, пачынаў думаць, што вучыцца на інжынера-будаўніка, і ўсё будучае жыццё уяўлялася яму тады звязаным з такімі вось недабудовамі, плітамі, будаўнічымі каскамі на кшталт той, што валялася на дне траншэй, калі ён пераходзіў па шчытах. І, па-трэцяе, у галаве сама сабой аднекуль узнікла хуткая адэская мелодыя. «Небаскрёб, небаскрёб, а я маленькі такой, то мне страшна, то мне грустна, то ціряю свой пакой». «Але ці будзе яна дома?» – сам у сябе спытаў Міцура, каб перабіць дакучны матыў, і, спыніўшыся, задраў галаву. Цямнела, і некаторыя вокны ўжо свяціліся. Ён нічога не ўбачыў, таму што не ведаў нават Аленінай кватэры, дзе яе вакно. Але на міг яму зрабілася і радасна, і сумна адначасова. «Любая, хутка мы расстанемся», – падумаў ён пра Алену. Так, як на словах стараўся пазбягаць сентыментальнасці, так у думках не баяўся яе. «Я цябе пакіну, і што са мной станецца? Сап'юся, а ты жыві, выходзь замуж, нарадзі дзяцей. Можа, калі і успомніш», – гартаючы альбом і спатыкнуўшыся вачыма на фота. Лена. Адносіны да Алены, дзяўчыны са сваёй групы, з якой адвучыўся 3 гады, Міцура лічыў асаблівымі, не такімі, як у іншых. На першым курсе ён не заўважаў яе таму, што навокал шмат было дзяўчат лепшых. На другім, пабачыўшы, наслухаўшыся выдумак і праўды аб любоўных гісторыях, ён зрабіўся ледзь не першым цынікам. Анекдот: першы курс нікому, другі яму аднаму, трэці каму хачу, чацвёрты каму, каму. І яго проста баяліся, і толькі на палове 3-га ён адкрыў. Дзяліць трэба не на хлопцаў і не на дзяўчат, а на добрых і кепскіх людзей. Вось толькі гэты сказ і гучыць. Пачаў прыглядацца да Алены. Яны ні аб чым не гаварылі. Мала-памалу ён звыкся глядзець на яе чысты, свежы, прыемны твар. Успамінаў пасля самыя простыя яе словы, і яму здавалася, што сказаныя яны былі якраз толькі для яго. Кахання не было. Ён баяўся гэтага слова, бо каханне асацыіравалася з некім рашучым учынкам і подзвігам, і гэты подзвіг уяўляўся Міцуру чамусьці скочыць з 6-га паверха ў агонь. Ён бы не змог гэтага зрабіць, таму не лічыў сябе закаханым. Ён глядзеў на яе на лекцыях, і калі быў дома на канікулах, то думаў аб ёй. Устаўка якая? Пасля канікулаў ён пачаў горш вучыцца, а больш чытаць мастацкіх твораў, хочучы там адшукаць нешта падобнае, і чытаў без ладу, прапускаючы старонкі. Пад уплывам таго ці іншага сюжэта ён уяўляў сябе і сваю будучыню. І яшчэ дзіўна, што, чытаючы рэалістаў, чытаючы аб'ектыўных, халодных рэалістаў, ён сам загараўся, усё ў ім пачынала бунтаваць, некуды клікаць, з'яўлялася прага дзейнасці, і часта, адклаўшы кнігу, ён пачынаў хадзіць па пакоі, збіраючыся з думкамі, настолькі правільна, як яму здавалася, адгадалі пісьменнікі, супадала. Калі ён чытаў, што ў закаханых усё добра, тады спакайнеў. Калі герой ехаў да гераіні, тады і ён пачынаў хвалявацца і думаў, а ці не схадзіць яму ў госці? Калі гераіня здраджвала альбо нешта ў герояў разладжвалася, пачыналіся ягоныя пакуты, суперажыванне, уяўленне, узбуджанае да хваравітасці. Триолет. Складальнік буклета меў рацыю з высокай духоўнасцю і няспынным пошукам ісціны. Канешне, цяпер такія людзі атавізмы, выкапні, і мне самому ўжо слаба верыцца, што яны некалі, не так даўно, існавалі. Фіналам да гарадскога сшытка. Дзяўчына, якую усе звалі пана альбо паненка, можа і прататып Лены, узяла ў мяне магнітафон і не аддае каторы дзень. І дзверы не адчыняе. Бяру блакнотик, аловак, каб пакінуць запіску, стукаю, звыклае маўчанне. І тады замест запіскі складваецца наступнае. «Вельмі шаноўная паненка, як шкода, што няма вас дома. Да вас заходзіў Федарэнка, як шкода, што няма вас дома. За 3 лет прабачце, дрэнны, мне кепска без магнітафона. Вельмі шаноўная паненка, як шкода, што няма вас дома». Алесь Бяляцкі доўга рагатаў. Прыдумаць жа такое! Асабліва яго смяшыла рыфма «паненка Федарэнка». Адступленне. У 1988 годзе нарэшце я напісаў першую сваю людскую рэч. Аповесць «Гісторыя хваробы» – любімае слова ў дачыненні да мяне некаторых творчых братоў. Але яна, тая аповесць, як пачыналася? Газеты пісалі пра ялцінскіх прастытутак, што ў 20 гадоў маглі лёгка набыць машыну апошняй мадэлі, нідзе не працуючы. Нічога сабе, нідзе не працуючы. Наадварот, яшчэ як працуючы. А па-другое, бедныя ялцінскія прастытуткі. Вось спісак самых багатых людзей свету. Многа такіх, каму ўсяго крыху за 40. Мільярдэры, мультымільярдэры, Беразоўскі і Гусінскі, 2 вясёлых гуся, Абрамовіч, Дзерпаска. У апошнім ёсць штосьці ад драць паскі, лазу на лапці і кароў пасвіць. Грузінскі мільярдэр Бадры Патракацішвілі ўзяў ды памёр у 53 гады ў Лондоне. «Ну што, сынку, – пытаў Андрэя Тарас Бульба, – памаглі табе твае ляхі, памаглі мільярды. Не зларадничаю, шкадую, спачуваю. Багатыя жывуць добра, але недоўга. Справа не ў даўжыні жыцця. Парадокс, але жыццё іх прама прапарцыянальнае матэрыяльнаму накапленню. Чым больш грошай, тым бядней, больш убогім яно робіцца незалежна ад іх. Нават у знешніх формах, калі глянуць з боку, нешта несур'ёзнае. Ну што такое на самой справе? Што за палёт фантазій? Дзіця захацела цацку. Яму купляюць які-небудзь цацачны караблік. Багатыр-мільярдэр набывае ўжо вялікую, дарослую яхту. Дзіця гуляе ў футбол пластмасавымі ці алавянымі футбалістікамі. Алігарх забаўляецца сапраўднымі жывымі дзецюкамі ў форме якога-небудзь арсенала. І шкода і ўсіх, і смешна». Эпілог другой часткі. Палкоўнікі, як правіла, лепшыя ваякі за генералаў, а генералы – за маршалаў. Адзін далёкі родзіч прыехаў на кватэру з бутэлькай і, як яна была выпіта, папрасіў пазычыць 1 мільён рублёў. Быў дужа здзіўлены, калі я сказаў, што такіх грошай у вочы не бачу. «Які ж ты тады пісьменнік?» – папракнуў ён. «Сапраўды, жахлівая рэч, страта невядомасці», як пісаў разумны амерыканец Джон Стайнбек, Васіль Быкаў. У сярэдняга пісьменніка заўсёды ёсць фора перад славутым. Многае яшчэ наперадзе. І сам не ведаеш, і іншыя не ведаюць, чаго ад цябе чакаць. У адрозненні ад пісьменніка славутага, які сваю вышыню ўзяў, у якога ўжо ўсё адбылося, і застаецца толькі або спачываць на лаўрах, або спускацца ўніз, паўтарацца, выпісвацца, гнаць вал, без надзеі кагосьці чымсьці здзівіць.